nörtit leikkii. Tuolla on yötiäinen keskenään, tosi lysti keskenään. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaisiin, sija ihmisistuu koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit, nörtit leikkii. Nörtit, nörtit. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se olisiko, kun se fakta. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää ja tervetuloa liven ääreen, tai sitten kuuntelet, että jälkilähetyksenä ja itsenäisyyspäivän juhlinnat ovat rauhanomaisesti jo takana ja arki on koittanut. Niin, sieltä se arki taas pukkaa. Sunnuntai on kuitenkin tänään kyseessä ja puhujan kulmaan. 138. lähetys on alkamaisillaan ja minä olen totuttuun tyyliin Pörni. Minä en ole linnassa, vaan täällä Pörnin podstudiolla tekemässä tätä ohjelmaa, mutta henkilöitä ainakin listan mukaan pitäisi olla linnassa. Otetaan yhteys siis linnaan, siellä on meidän ystävämme Henrikki paikalla, tervehdys. Minä en ole paikalla, koska minä olen linnan juhlissa. Kyllä. Siinä se oli sitten lyhyesti. Se, meillä on myös paikalla Erkka, tervehdys. Hei. Hei. Minä ajattelin tämmöisen näin, että minä julistan puhujan kulman itsenäiseksi valtioksi. Hmm. Irtaannumme Suomesta. No niin. Entäs Euroopasta? No ihan kaikista. Ihan kaikista. Meillä on virtuaalinen kääpiövaltio. Google rahoittaa meidät. Ja. Me infra perustuu Skypeen. Mutta näin tällä 6.12.2009 kello 18.08 puhujan kulma tulistautuu itsenäiseksi valtioksi. No niin, merkatkaa sitä ylös. Tulette huomaamaan, että ihmiset kunnioittavat sitä, koska tästäkin eteenpäin 6.12. on liputuspäivä. Kyllä. Puhujan kulman kunniaksi. Kyllä. Kyllä. Ja se on hienoa tehdä jotain merkittävää tämmöisellä jo ennalta olevilla merkittävillä päivillä. Joo, ja käytämme hyödymme, että jos lähetätte, olemme myös veroparatiisi, eli meille voi lähettää kaikki rahat jemmaan. Varsinkin ne virtuaaliset rahat, ne on, se on sitä no parhaa. Kaikki näin. Kaikki valuutta, kaikki hyötytarvikkeet ja kultaisineet, kaikki voi lähettää meille ehdottomasti osoitteeseen palaute@puhujankulma.com. Tsipakkaan. Lähettämällä puhujan kulman palautetta, niin altistutte meidän puhujan kulman valtiossa, niin saa kaikkia rajat ylittävää viestiliikennettä, niin saa penkoa ihan vapaa. Kyllä. Me luemme kaikki otsikkotiedot ja muut vastaavat IP-osoitteet suorassa lähetyksessä tästä lähtien. Olemme avoimia siinä suhteessa. Mennään kuitenkin palautteisiin, niitä on tullut muutama kappale. AR pistää palautetta koskien Gallupia, jota no, käsitellään tuo palaute siinä, koska käsitellään Gallupia, mennään eteenpäin. Pekka Emilia Elo kirjoittaa, että iMac-käyttäjät, jotka käyttävät Safaria, voivat ladata hienon Bluegarin. Firefoxilla löytyy tällainen, ja sitten on linkki Firefoxin Bluegari, jolla saa myös flash-tiedostot niin sanotusti offline-tilaan oletuksena. Kyllä, no, kyllä minä tiedän, että niitä on. Mä vaan nyt sen, koska minä en käytä Firefoxia, mutta minä silloin tällöin käytän Safaria, niin sen takia mainitsin sen. Kyllä. Ja meikäläinen kommentoi tuohon, että juu, mutta voiko tuolla toistaa videot jollain muulla playerilla kuin Flashina? Tässä oli se lisäoptio, eikö se ollut näin, että sen pystyy esimerkiksi? Niin YouTubesta niin. Pystyy lataamaan suoraan sen H264. Mä kylläkin huomasin, että lyhyen testailun jälkeen, että näppärämpää se on Flashina katsoa sieltä, koska se on vähän isompi se H264-tiedosto, ja sitten se avaa siihen sen, ne QuickTime-kontrollit, mikä olisi helkarin näppärää, jos olisi Pro-versio QuickTimeista, mutta minä rupean. Mä suhtaudun QuickTime Prohon samalla tavalla kuin Windowsissa tietoturvaohjelmista maksamiseen. En minä maksa mistään, minkä pitäisi olla oletuksena päivän selvästi mukana järjestelmässä. Eikö se nykyisin ole? Nykyään se onkin. No joo, mutta ei se... Jos olisit Intel-ajassa, niin... Se on, mutta eikö se ole aika rampautettu versio siitä Prosta, että... Ne vaan en niinku mä tiedä, mitä siihen enää jäi siihen Pro-versioon. Mikä takia kukaan haluaa... Siis ei sitä Pro-versiota enää ole olemassakaan. No niin. Paitsi sä voit tietysti käyttää 7 QuickTimea Pro-versiona, mutta aika monethan on joutunutkin asentaa sen vanhan QuickTimeen just sen takia, että siinä uudessa ei ole suurta osaa niistä ominaisuuksista. Andrew Keen oli oikeassa. Ammattimaisuus katoaa tästä maailmasta. Kyllä. Apple on aina ollut ammattimaisuuden kuolema. Kyllä joo. Sitten meillä on Viljami pistänyt palautetta, kun kysyttiin, mikä on CPUn ja GPUn ero, niin sieltä tuli sitten linkkivinkkinä YouTube-videoon, jossa hienosti tämä asia demotaan myytin murtajien tyyliin. En muistanutkaan, mä oon kattunut tuon videon aikaisemmin, mä oon muistanut, että se oli sitä varten tehty missä. Tai se liittyy oikeasti johonkin se videoon. Joo, se, no, se cool. Oikeasti. No mikä se oli nyt se ero? Mä en, mulla meni se edellinen jakso vähän ohi, tai en ollut paikalla, niin kertokaa minulle. No katso tuo video. Siinä siis sanottiin ainakin ensin oli CPU, joka pystyy hienosti piirtämään happy facein, siinä se piirsi joka ikisen yhden pikselin kerrallaan. Ja sitten tuli grafiikkaprosessori, joka pamäytti kerralla 500 068 miljoonaa pikseliä. Ja siinä oli Mona Lisa. Ja siinä se ero on. Se on. Kyllä ansaitsee liputta. Mensin myöskin sanoa, että ja sen takia tänään vietämme itsenäisyyspäivää. Elikkä GPU on hienompi. Joo. Se edelleenkään vastaa siihen peruskysymykseen. Että itsenäisessä puhujan kulmavaltiossa niin ainoastaan saa käyttää GPU. Niin. Siis sehän ei vastaa tähän, että minkä takia meillä on sitten CPU, jos GPU on parempi. Vastatkaa vielä siihen. Se on, joo. Se on. Niin se johtui siitä, joo. Se pistää myös palautetta. Jälleen kerran näpäytetään, jos vähänkin Applesta puhutaan. Olikohan jäänyt painamatta lähetä nappia, kun ei palaute ollutkaan kirjautunut, joten laitetaan uudestaan ja kiitos siitä. Nyt taisivat puhkulaiset sortua nykyiseen iltapäivätasoisen median vietäväksi. Hymyö. Mielestäni Nokia ei missään välissä ole maininnut N900 iPhone killeriksi, vaan sitä toitottaa tuo edellä mainittu media, joiden mielestä vain iPhone on the puhelin, jota kaikki yrittävät kopioida, ja jos joku ei näytä tai toimi kuin iPhone, niin se on eittämättä huono. Mielestäni vertaaminen N900 vs. iPhone on kuin vertaisi Ferrari vs. Harley Davidson. No. Minä olen eri mieltä. No niin. Musta me ei puhuttu myöskään N900 iPhone killerinä. Ei, mä taisin sivulauseessa vaan sanoa, että mä olisin halunnut tuon testin, jota olisin nähnyt, että onko se iPhone killeri tai jotain muuta, mutta se tarkoittaa siinä tapauksessa sitä, että minulla on iPhone, niin onko tämä seuraava puhelin parempi kuin se, mikä minulla nyt on? On se silloin iPhone killeri, koska se tappaa sen minun puhelimeni. Semmoinen olisi ihan oikeasti hieno, siis semmoinen joku feature jossakin joka puhelimessa, semmoinen iPhone killer, näin, että pistät sen siihen niin kuin iPhonein viereen ja sitten painat käyntiin sen näin, se oikeasti niin kuin... Semmoinen applikaatio. Joo, semmoinen antaa sähköä näin. Yhdistät nämä piuhat dock-konnektoriin näin ja painat ohjelman käyntiin. Se on vainaa. Se on siinä, iPhone killeri. Joo. Mutta kiitos kuitenkin palautteesta. Joo. En tilannut vielä N900. Mutta hei, eli onko niinku, näinä päivinä näin, niin tämmöinen N900 vastaa 10 iPhonea. Sen takia tänään liputetaan. Mennään puhkukysy-osioon, johon R-pisti palautetta, että joulu- ja kallupista puuttuu kohta, en suosi kaupallista joulua, en hanki yhtäkään lahjaa. Niin puuttuikin. Siitä saitte. Ja kysyimme, joulu lähestyy, oletko hankkinut jo joululahjat? 34% Suomen kansasta ilmoittaa, että kaikki on vielä hankkimatta. Niin kuin minullakin. Minulla myös. Entäs Erkka? 1 lahja hankittu ja muutama idea. Okei, eli sä meet tähän seuraavaan. Itse asiassa minä olen tehnyt rakkaille appivanhemmille niin omiin kätöisin. Oi, grillin. tai grillin. Makkaranpaistoteline. Grillin semmoisen hieno. Se on tuolla kiiltävänä tuolla. Okei. Mun mielestä lahjojen antaminen on jouluna yhtä ennalta arvattavaa kuin huonojen pilojen tekeminen aprillipäivänä, joten minä sekoitan pakkaa antamaan lahjoja aprillipäivänä ja tekemällä pelkästään huonoja piloja jouluaattona. Toi kuulostaa ihan muistuttaa minua tavasta, jolla jossa itsenäisessä puhujankulman valtiossa vietetään joulua. Kyllä. Itse asiassa YouTubesta löytyy tämmöinen todella vinkeä video, jossa vanhemmat kuvaa, kun lapsi saa joululahjaa ja avaa, siellä on Xbox-laatikko muistaakseni. Ja se, voi että kun sitä riemua, se hyppii ja pomppii, kunnes se avaa sen laatikon, siellä on villapaitoja sisällä ja kaikki nauraa. Mikä siitä tekee niin paljon julmaa, kun pistetään sen YouTubeen niin, että muutkin pystyy sen katsomaan. Mä etsin, että siellä olisi ollut sitten niin PlayStation 3. No melkein yhtä paha varmaan olisi ollut, jos on vannoutu Xbox-fani, mutta ai ai. Ja sen takia tänään vietetään itsenäisyyspäivä. Mennään loppuun nämä vastaajat. Nyt taisi olla itse asiassa niin. Kaluston vaihteet, niin jos nurkissa ne on, tämä on maksamaton mainos. Sattumaan silmään jossakin. Eli jos on PlayStation 2 ja sille pelejä, niin sen, ne GameStopit vaihtoi niitä nyt aika Xboxeihin aika edullisesti. Joo, niiltä löytyy tämmöisiä aina. Kilterivetoa aina välillä. No, mulla on 4 Guitar Hero-kitaroa langatonta, koska aina tulee semmoisia, että vie muutama peli näin, ja sitten kun sieltä pystyy ostamaan niiden käytettyjä pelejä, jotka maksaa joku 3 euroa, näin, niin sitten antaa niitä pinon, niin sitten saa koko setin Guitar Heroita rumpuneen ja kaikki ne niin jollakin muutamalla kympillä. Niin se pitäisi tehdä inventaariin. Mä melkein voisin Puhku Guitar Hero -kitaroita melkein jakaa. No siinä olisikin kiinnostavaa. PlayStation 2. Pitää katsoa, missä ne on. Joo, ehdottomasti. Me tarvitaan perinteinen, ei me enää joulukilpailu saada aikaiseksi. Mutta jouluahan meillä vietetäänkin vasta sitten, kun on aprillipäivä. Siinä on vielä aikaa. Hyvä näin. 26% sanoi, että muutama on jo hankittu, mutta vielä pitää jotain hankkia. 20% sanoi, että blää, joulu ja jouluajat ei nappaa. Samaan 20% menee, että eikös joulupukki tuolla ajat. Mikä on hyvä pointti. 0%. Eikös tuo ollut tuo plää, se ei kannata kaupallista joulua? No joo, mutta siis on varmasti jouluihmisiä, jotka dikkaa joulusta, mutta ei siitä kaupallisesta joulusta. Eli ei siitä joulu 2.0, vaan sitä perinteisestä 0.9 betasta. 0% sanoi, että kaikki lahjat on hankittu etukäteen, eli kukaan ei ole varautunut. Sieltä se taas yllättää se joulu. Ei voi olla totta, se on 24. päivä joulukuuta tänä vuonna. Miksi ei kukaan kertonut? On aika kyseenalaista mennä puhumaan perinteisestä joulusta versus kaupallisesta joulusta. Aina kun puhutaan jostain perinteisestä, niin sitten kun ruvetaan miettimään, että no mikäs nyt oikeasti on perinteistä ja ei, niin sitten paljastuu, että ei loppujen lopuksi mikään muu ole perinteistä kuin se, että Horg lyö Zorgia päähän kivellä lannevaatteessa. No eikö tämä ollut se, kun Jeesus syntyi? Jeesus.Kristus ja nyt on 2.0. Syntymä juhlaa. Synttäribileet siis. Mutta mulla oli joulu ennenaikainen. Kerro lisää. Minä lahjoin itseäni tällä. Niitä puhuttekin sitä ilmeisesti viime. Ai niin, ja nyt sä pääset sitä hehkuttamaan. Ota se hehkutus tähän kohtaan. Ei ole N900. E-reader. Sonin e-reader ja lentokentältä. PRS-600. Lentokentältä ostin. Lentokentältä, kyllä. Paljon maksu. 299. Ei paha. 6-tuumainen kosketusnäyttö. Ai ai ai. Täytyy sanoa, että minä yllätyin. Mä siinä sitten tuuppasin sen omaan koneeseeni kiinni siinä ja heitin sinne kaikkea PDF-ia, mitä tulee yleensä lueskeltuun. Oli ihan jees. Ja ei todellakaan rasita silmiä ja pikkusen enemmän vaatii valoa, mitä niin kuin tavan valkoiselta paperilta lukeminen. Koska se on kuitenkin vähän harmahtava se aivan. Ruudun tausta, mutta sivunkääntö, aika viiveetöntä. Sitten kun sinne kosketusnäyttö, niin pystyy myös sitä näyttöä pyyhkimällä, niin silleen kirjaa selällään yhdellä kädellä pystyy lukemaan ihan erittäin hyvin. No. Ja mukana tuli Gutenbergin kirjoja ja näitä ilmaisia. Niitä on nyt tuossa lueskellut, niin täytyy sanoa, että olen erittäin positiivisesti yllättynyt. Oliko tämä se, missä on se Veelani? Ei ole, tässä ei. Joo. Ne on muistaakseni vasta suunnitteilla. Okei. kyllä se semmoinen ihan varmaan kätevä lisä on tuohon noin, mutta tämä menee sitten paremmalle puoliskolle, sitten tulee hienompia tilaa. No niin, kaksi muistikorttipaikkaa siinä on, että sinällään. Oliko se sisäistä muistia kuitenkin myös? Ilmeisesti on sisäistä muistiakin, on, kyllä on. Jonkun verran. En muista paljon, mutta tuossa tuli kaksikikainen kortti ja tuo SD-kortti paikka vielä tyhjänä. Että no niin. Kaikki sinne vaan kortille heittää jotakin, niin ne sinne se näkyy niin kuin toi laite ulkoisena levyynä. Ja sitten jos, en ole vielä sitä edes kokeillut, että asentuuko se hallintaohjelma tuohon Mäkkiin, mutta siellä pystyy sitten luomaan jotain tämmöisiä kolleksineita ja muuta, jos niin kuin on sitten aivan valtavasti sitä tavaraa, mistä lukee. Mutta okei. Okay. Räpsihän kuvia pistä Flickeriin ja muista puhujakulma ryhmä, niin joo. Sinne nähdään, miltä se näyttää mukamassa. Tämä on tässä on tietenkin joku audiosoitin, mikä, no, unohtakaa, että semmoinen on siinä olemassa. Voiko sillä kuunnella podcasteja siis? Sitten voi kuunnella kaikki. MP3 ja AAC, ja sitten valokuviakin tukee yllättävän selkeästi harmaasävyisenäkin, että silleen ehkä jos jotakin on JPEG-muodossa, niin informaatiota, mitä tuosta haluaa selata. Niin sitten pystyy piirtelemään, ja sinne tulee kynä mukana, niin alleviivailemaan ja piirtelemään sinne sivuille. Okei, ja se muistaa paikat jo. Joo, se sitten kirjanmerkkejä tekemään, ja se tekee sitä automaattisesti alleviivauksista, niin tekee luettelon. Ja käsittääkseni sitäkään en ole vielä kokeillut, että miten ne siirtyy alleviivaukset ja muut takaisin koneelle, mutta en ole toistaiseksi sitä vielä tarvinnut. Okei. Mutta olen kyllä tykännyt tuosta. No niin. Henrik on täysin hiljaa, hän on kateellinen. Se on. No mä toisin sanottavani viime kerralla. Sinun kanssa, että mikä helvetti sinä, että ne ei voi niitä myöhä Suomessa. Toi niin, siis sit se on ainoa, se, tai siis ei nyt ainoa asia tietysti, mikä kiinnostaa, mutta se lähinnä kiinnostikin, että mikä se liike sitten oli siellä, mikä sitä myi? Vai oliko se vain joku epämääräinen koju? epämääräinen mies siinä. Se on, mikähän se on, joku jos se kuitti on nyt tässä lähistöllä, mutta se on joku mietin vaan, että siis olikohan se sitten joku, jos se niin kuin toimi tavallaan, tai jos se toimi siellä vasta turvatarkastuksen toisella puolella. Siis niin no siellähän on niin kuin hirveästi niitä kaikkea kahvilla. Niin, mä mietin, että onkohan tässä nyt sitten kyse jostain siitä, että kun siis sehän tavallaan on maan rajojen ulkopuolella jo, niin sen takia siellä saa myydä, mutta sitten kaksi metriä sivumassa se on täysin kielletty. Ei, mun mielestä se ei ole vielä maan rajojen ulkopuolella se, koska sitä käyttää kuitenkin myös kotimaan liikenne, sitä samaa terminaalia. Mutta siis se on joku semmoinen firma, sitä kuitista katoin, en muista nyt sitä nimeä, mutta se oli tyyli joku vaikka Cap International tai joku tämmöinen. Ja niillä oli, sen verran vilkasin, että niillä on siis lentokentillä sillä ketjulla liikkeitä. Siinä myytiin kaikkia elektroniikkaa ja enimmäkseen Sonya ja sitten jotain muitakin. Eli se on sinällään tämmöinen kansainvälinen ja ilmeisesti lentokenttiin erikoistunut liike. Niin ehkä sen takia se Sonyn kamaa tulee sinne sitten eri tavalla. Ylipäätään itse lentokentillä on elektroniikkaa paljon hienompaa monesti. Joo, siis mä kiinnitin huomioon samaan sen ainoan kerran, kun olen aikuisielläni lentänyt, että krääsää oli tarjolla, mutta minä vastustan kaupalliseksi munnettua epäperinteistä lentoliikennettä. joo. Mutta suosittelet kuitenkin. Joo, tämä on sinne vaan shoppailemaan. Loppujen lopuksi niin lentokenttä on ihan hauska paikka hengailla. Että voisin kuvitella, että jos asuisin vaikka Vantaalla, niin voisi vaikka mennä sinne niin sille ihan ihan vaan niin shoppailemaan joulostoksille. Se vähän riippuu, että millä sinne menee, että ei sinne omalla autolla kannata mennä. Mutta en omista omaa autoa, mutta meillä menee bussit kautta tästä niin, vielä suoraan lentokenttä. Niin, sillä bussilla siihen parauttaa nämä kahvittelemaan. Kattoo vielä sillä tavalla, kun ei ole lentoja menossa sillä tavalla. Se on niin todella rauhallista ja turvallista, koska mennään turvatarkastuksen läpi. Niin, muista ottaa vain vyön pois. Täytyy sanoa, että vielä kun kuulee nämäkin kehut laitteesta, niin tulee kyllä semmoinen, että no perhana, pitäisikö sinne mennä, mutta toisaalta tee siitä videopodcasti vielä. Tuntuu kauhean monimutkaiselta ja sitten jos joku kysyy, että no mihinkä sinä olet lentämässä, no tuohon liikkeeseen. Ei kysy sitten, että jos on niin lentämässä. Lentämässä miten? Erkko hävisi. Ja sitten jos sen lennät kotimaassa, niin sitten se silleen väliä. Kyllä mä luulen, että ne, vaikka en sano, että en mä ole lentämässä mihinkään, mä vaan hengainen, niin tuskin sekään mikä ongelma on. Hävisit kesken. Sä hävisit kesken keskustelun, mutta ei se mitään. Joo, kun sano uudestaan siitä, kun mä sanoin, että täytyykö valehdella, että on lentämässä, niin sen jälkeen ei kuulunut enää mitään. Todennäköisesti sitä kysytään vaan sen takia, että sä sitten saat jonkun dokumentin, että mistä maasta sanoit ostanut tämän, niin sitten jos on tämmöisiä tullikysymyksiä, niin se on vastaus siihen, että ei mä usko, että se kaupassa ei tarvitse niin lentää, lentää mihinkään, että sä voit ostaa. Että aina voi sanoa, että kotimaan lento. Todennäköisesti niitä Sonyn myyjiä ei kiinnosta se, että mihin sä oot menossa, että niitä kiinnostaa vaan se, että sinä annat niille rahaa. Joo, ja sitä aikaisemminhan ei tosiaan kysellä siellä, vaan tehdään turvatarkastukset ja muuten siellä lippuja eikä muuta kysellä. Muutenkin ihan kiva, kun ei ole, joo, tosissaan henkkareilla lennetään vaan. Niin, sekin vielä, koska ei kotimaassa edes käytä lippuja, niin sitä voi kysyäkään. Isäni oli juuri käymässä Epyktissä, niin työmatkalla näin, niin siellä oli hotellissa saanut semmoisen rannekkeen. Ja siinä oli tämmöiset syömiset oli kuulunut siihen asumiseen. Sitten näytti vaan sitä ranneketta, ja meiltä oliko se joku semmoinen sähköinen, mä pip-pip. Meni vaan syömään, pip-pip. Ja sitten sait ruokaa. Okei. Okay. Se on vähän sama kuin täällä meillä tuossa Kylpylässä, jos menee täällä Vantaalla, Jumbon, Flamingon. Siellä on sama systeemi. Otetaan ranneke, sillä voi ostaa ruokaa ja sillä saa pukukaupit auki. Ai ostaa, no ei se sitten ole yhtään hieno. Niin on ikävä, kyllä se räpsähtää omalta tililtä pois. Mutta kysytään teiltä, pistäkää palautetta, palautajatpuheenkulma.com. Mikä on ollut tämän vuoden high-tech-juttu? Onko se tämä Sony e-reader vai outo muovinen läpyskä ranteessa, jolla voi ostaa ruokaa vaikka jossain paikoissa. Minä tiedän. Kertokaa te, mikä on ollut semmoinen maaginen, uutinen, teknologiapläjäys, uusi web-palvelu tai joku muu, mikä on mullistanut maailmaasi. Pistä palautajatpuheenkulma.com. Tai jos pystyt katsomaan tulevaisuuteen, kerro mikä se tulee olemaan ensi vuonna, the juttu. Katsotaan niitä tuossa parin jakson jälkeen sitten. In the year 2000. And 10. Onko se nykyisin jo 3000? Tekeekö ne sitä enää? Ei sitä enää tehdä, kato, kun se tekee sitä myöhempää ohjelmaa nykyään. Vanhat vitsit pois, uudet tilo. Kyllä. Joo. Google tarjoamaan julkisia DNS-palvelimia. Googlen nimipalvelin tarjoaa OpenDNSn tavoin vaihtoehdon operaattoreiden nimipalvelimelle. Huono idea. Huono. Niin. Kaikki puhuu hirveästi tästä ja tätä käsitellään kaikissa teknologiamedioissa kauhean suurena uutisena ja nyt se on näköjään meilläkin ykkösuutisena. Ehkä sen takia, kun minä laitoin se siihen sellaisiksi, mutta mä en jotenkin ymmärrä, minkä takia nostaa paineita suuntaan tai toiseen. Ei sitä kukaan kuitenkaan käytä. No toi on hyvä pointti, että siis sinne, kun se kritiikki on siitä, että kun Google saa sitten tietää niin senkin, että missä sivuilla minä käyn, vaikka en olisi kirjautunut Googleen. No sille, että ei taida. Google tietää jo kuinka monta kertaa sä kävit viime viikolla paskalla. Niin, nyt ei, kun se kuitenkin pitää itse asettaa sinne, mutta sinällään hieno vaihtoehto. Koska niin kuin, kuten tiedämme, niin normaalistihan operaattorit taitaa näitä nimipalvelimia yrittää, ja ne on alttiita just tämmöisille sulkulistoille ja tämmöisille näin. Siinä mielessä. Tietenkin jos Google tarjoaa esimerkiksi taas semmoista vaikka nimipalvelinta, missä niin kuin voit sitten, jos haluat nimenomaan, että se on silleen sensuroitua, että siellä ei ole mitään järkyttävää tavaraa, niin sehän voi olla niin kuin vaikka kouluille ja muille ihan kätevä, mutta. Niin, tai sitten jos sä kirjoitat siihen Bing, niin se menee Googlen hakukoneeseen. Hänä suosi vääriä hakukoneita. Jos sä haluaisit mennä ostamaan ton Office 2010 paketin, niin se ohjaakin Google Docsiin. Joo. Vinkkejä IP-osoitteet on kuitenkin saanut itselleen. 8.8.8.8 sekä 8.8.4.4 on tämä DNS-palvelimet. pari miljardia dollaria tiskiin. Niin, niin. Siitäkin joudut kyllä, kyllä kummasti irtoa IP-osoitteet. Ihan mitä haluaa. Helppo melkein, melkein yhtä hieno IP-osoite kuin puhujan kulma komilla. Mikäs meillä on? En mä tiedä. Mistä sen näkee? Sitä voi pingata, mutta mä en osaa mäkin pingata. Mä sanon, Irkistä tulee, Ninnu pistää kohta tuon IP-osoitteen tuonne noin. Ani ja Kefa pistää palautetta, että In the Year 2000 on tosiaankin nykyään In the Year 3000 ja tekevät sitä aina joskus jotenkin. Kyllä se siinä vielä mukana on. Google, Google Friend Connect toimii myös Twitter-tunnuksilla. Tuli vielä tuosta meidän IP-osoitteesta mieleen, että siitä voisi vähän niin kuin tämä Hessun kahvilla on tämä. Nämä laulut, missä on se puhelinnumero. Niin 194-204-4368. On IP-osoite puhujan kumman. Ja sen takia vietämme itsenäisyyspäivää. Niin. Tuosta vielä vaan tuosta edellisestä uutisesta, että jotkut... Ja varsinkin amerikkalaiset on puhunut siitä, että niillä on sitten pieni huoli, että jos tämä tarkoittaa sitä, että palveluntarjoajat ei enää sitten viiti pitää omia nimipalvelimia, vaan rupeaa käyttämään tota, jolloin se, kun, siis, se on varmaan niin kuin promillen murto-osa, joka oikeasti lähtee säätämään DNS-palveluita. Minä katson, että olen teknisesti aika edistynyt internetin ja tietokoneen käyttäjä, vaikka minulla ei olekaan e-lukulaitetta, mä en edes tiedä, miten se tehdään. Mulla ei mitään kiinnostusta, niin... Mikä tehdään? Sehän... Mä kävin pois. Kerro uudestaan. Eikö meillä ollut jotain palautteita? aloitetaan ihmeestä, eikö se jotenkin tällä tavalla lähtenyt? Tervetuloa puhujaan, kun on pari itsenäisyyspäivää. Mä en tiedä, miten DNS tai siis DNS-palvelin edes vaihdetaan, että siinä sieltä on... Sieltä se IP-konfigeista, mihin voidaan syöttää, että hakeeko se automaattisesti vai käyttääkö se DHCP:tä, niin siellä saa laittaa. Selaimessa vai käyttiksessä? Käyttiksessä. Tässä kohdassa, Henrik, tähän sovellamme tätä akronyymiä KVG. Joo. Näin siis Windows-koneessa, Macissa ei mitään hajuakaan, mitä tämä toimii. No menee se täälläkin kyllä IP-optiossa, siellä sen saa. Irkki kertoo. No mä meinasin just sanoa, että minä käytän mieluummin sitä KSI, mikä? Oli hirveän hauska juttu, mutta nyt mä unohdin. Niin, KSI, eli kysy sitä Irkiltä. Niin kyllä se vastaus tulee. Se on paljon näppärämpää kuin Googlesta katsominen. Sitä paitsi, kun ne pyörittää nimipalvelinta, niin eihän siinä. Ja, mutta siis niillä on sitten huoli. Ja niin pistää Linux-ohjeet. No niin, hyvä. Hienoa. Mutta siis se, että... KOT, käännä oma distro. Osta Linux. Huoli siis on se, että jos se oletus menee sitten siihen Googlen ja mikä siinä on, niin, mutta täytyy sanoa, että siis melkeinpä mä enemmän luotan Googleen kuin johonkin epämääräiseen palveluntarjoajaan. Ja jos Google saa tietää, missä mä menen, niin... No se tietää jo kaiken, niin. Mitä se... On niin paljon sivustoja, jotka käyttää tällä hetkellä Google Analytics-palvelua ja... Voin sanoa, että joka ikisestä siitä käynnistä ei Googlelle merkitä. Latitude. Google niin oikeasti kirjaimellisesti tietää. No sekin on totta. Se tietää, missä sä surffailet ja missä sä olet, kun sä surffailet. Joo. Jos käyttää niitä kaikkia. Ja mehän käytämme. Mä rupean viettämään perinteistä googlatonta joulua. Googlaton päivä. No niin, mutta ei laita tähän samaan päivään, kun tässä on tämä itsenäisyyspäivä ja meidän itsenäisyyspäivä ja... Mutta siis Googleton päivähän on. Vanha juttu siis. No mennään sitten eteenpäin. Niin kuin Irkki sanoisi, vanha. Antiikkia. Google Friend Connect toimii myös Twitter-tunnuksella. Tämä ei ole antiikkia. Hakusultanit ja mikroblogimarkkiin löivät päänsä yhteen, jonka seurauksena KFC-tunnistautumisen hyväksyvä sivu toimii saumattomasti myös Twitter-tunnuksella. Twitter-tunnukset toimivat tämän seurauksena sellaisenaan yli 9 miljoonalla nettisivulla. Elikkä käyttäkö? Ei. Mä oon vähän kummastunut, että miksi? Siis miksi varmasti Twitterille helkkarin hieno juttu, ja joillekin käyttäjillekin varmaan näppärää, ei tarvitse luoda uusia tunnuksia. Vähän kummastuttaa toi, että mikä intressi Googlella on integroida oma tunnistautumispalvelunsa Twitterin kanssa. Mikä on niin kuin, mikä on homman perimmäinen tarkoitus? Alentaa kynnystä kirjautua toiseen palveluun. Niin, mut joo, mä ymmärrän, että se on niin kuin tämmöisen yleisemmän tunnistautumispalvelun idea, kyllä. Mutta siis lähinnä mua ihmetyttää tämä, että minkä takia Google hyppää näin innokkaasti nimenomaan Twitterin kanssa. Tai minkä takia siis, miksi Google integroi Twitterin tunnistautumispalvelun omaan tunnistautumispalveluunsa? Eikö niillä ole muitakin yhteistyökumppaneita? Että. Niin se voi kyllä olla. Ei se niin jäänyt tähän niin näiden kahden romanssiksi, vaan niin. Tämä on tämmöinen avoin suhde, johon kaikki ovat tervetulleet. Facebookit ja muut. Minä suhtaudun hirveän skeptisesti näihin. Mennään siihen, että kaikilla on vain yksi tunnus. Sillä sä kirjaudut koneen adminiksi, sillä samalla sä meet Googlen Gmailin ja samalla sä meet Twitteriin. Se on niin paljon helpompaa. Niin. Ja sä et saa koskaan vaihtaa ei. Sun salasanaa, koska ei. Se on hirveä taakka kaikille, kun yksi pelo unohtaa salasanansa, ja kun se vaihtelee sitä koko ajan. Niin. Oliko Erkalla vielä jotain tehdä? Musta tässä on, mä en nyt oikein usko. Tavallaan minä uskon tähän, mutta tämä on aika hieno juttu, niin kuin, että vähennetään näiden kirjautumisten määrää, mutta toisaalta minä olen vähän epäileväinen. Koska, no eihän se sinällä, että vaikka jos sinä yksi tunnus riskeerantuu, niin se millä sinä kirjaudut kaikkiin, niin riskeerautuuko kaikki tilit. Mutta periaatteessa jos sun sähköposti kirjautumiset vaikka tuolta vahingossa, niin joku toinen saa selville, niin sehän on ihan sama kuin se pääsisi kaikkiin palveluihin. Se vaan kirjoittaa sinne, että forgot the password. Sitten se saa ne uudet tunnarit, mutta tavallaan hieno tavallaan, minulla on semmoinen hyvin uncomfortable, miten se nyt lausutaankaan, epämiellyttävä tunne. Yksi mikä on ihan konkreettinen. Semmoinen, hei, toi on muuten epämiellyttävä, kun sinä et tykännyt Henrik niistä sanoista epäviiva jotakin, niin onko epämiellyttävä joku semmoinen? Ei, se oli siis ei viiva. Eikö se oli ei, joo, no niin. Epä on ihan korrekti suomenkielinen alku. Ei miellyttävä. Mä oon ihan niin kuin käyttäjänä, ei miellyttävä. Sen takia vietämme itsenäisyyden. Siis mä oon käyttäjänä huomannut, että noissa on myöskin se, niin kuin tässäkin on se, että jos sä nyt käytät sun Twitter-tunnuksia kirjautuaksesi johonkin uuteen palveluun ensimmäistä kertaa, niin se sitten, se sun Twitter-käyttäjätunnus on senkin palvelun käyttäjätunnus. Ja tavallaan se hyppää hirvittävän paljon siitä semmoisesta palveluun liittymiskonfaamisvaiheesta yli, mikä toisaalta on näppärää, mutta sitten taas toisaalta se voi tarkoittaa sitä, että sä jäät sen idioottimaisen Twitter-tunnukses vangiksi. Tavallaan siis mietin vaan sitä, että jälleen kerran se ei välttämättä ole paha juttu, mutta huomannut usein, kun erilaisten ihmisten kanssa on vaihtanut Messenger-tietoja, että pystyy ottamaan yhteyttä, niin kauhean monille on jäänyt Messenger-tunnuksekseen joku tyyliin 12-vuotiaana otettu Hotmail-tili. Ja niissä on jotain todella vinkkeitä yleensä siinä ennen sitä, niin tavallaan tässä on vähän se sama, että jää jonkun yhden mielijohtajan vangiksi sitten sen takia. Ja muutenkin se, että sitten jos se on huonosti tehty se sivu, no sehän ei ole tietysti sinänsä mikään puolustus, mutta jos se on huonosti tehty se sivu, niin siinä saattaa myöskin hypätä yli muita aika olennaisia, vaikkapa yksityisyysasetusvaiheita siitä kirjautumisesta, mikä sitten saattaa tuottaa ikäviä yllätyksiä myöhemmin. Joo. Nyt mä sain kiinni siitä, että mikä minusta siinä on epämiellyttävä, niin just toi, että saatat jäädä johonkin jumiin. Plus sitten se, että jos sä käytät yhden palvelun tunnuksia kaikkeelle kirjautumiseen, niin se nostaa sen palvelun arvoa sinulle. Jos se palvelu tai se palvelun tarjoaja käyttäytyy tai sen toimintapolitiikka ei enää miellytä, niin siitä on vaikeampi lähteä, eli äänestää jaloillaan. Tai jos sä haluat deletoida tili siellä, niin sitten se on, muuttuu vähän liian hankalaksi, koska se on niin kuin sidoksissa niihin moniin muihin. Et siinä mielessä, niin kuin, että joka paikka, joka tili on niin kuin irrallaan toisistaan, niin sä voit niin kuin äänestää jaloillasi, ja se estää vähän sitä, niin kuin sitä, että sä olet niin kuin itsestäänselvä asiakas. Ja toinen on sitten se, että olen huomannut, että kun dummy-tunnuksilla niin olen joskus kokeillut, että mitä siinä aina tapahtuu, niin monilla noilla social network-palveluilla, niin yhteisöpalveluilla ja tämmöisillä, niin niillä on vähän semmoinen niin turhan iso hinku hakea niin esimerkiksi vaikka, että haetaanpa sinun Gmail-accountista osoitteita, etitään kavereita ja tämmöisiä. Niin. Ja kaikkea muutakin, niin, että en halua, että se palvelu tietää minun muista palveluista tai vahingossa edes niin kuin lähtee yhdistelemään niitä näkyvällä tai ei näkyvällä, anteeksi Henrik, näkymättömällä tavalla ilman, että minä olen ensin harkinnut, että onko se asianmukaista. Asiallisestihan kun noin on hoidettu, niin tietysti se, jos on just joku tommoinen, että se haetaanko tuttuja Gmail osoittokirjan perusteella, niin sehän tekee vaan apikutsun, eikä se edes se palvelu edes näe niitä tunnareita, mutta joo, mä ymmärrän kyllä sen pointin, että siinä on aina se huoli, jos se on huonosti tehty. Halusin vaan sanoa sen takia, että ei nyt jollekin jää semmoinen kuva, että se olisi jotenkin oletusarvoista. Kyllä. Ja toinen, mikä tosiaan, että kun puhuttiin just tästä, että jää roikkumaan siihen vanhaan tunnukseen, niin jos vielä on tämmöinen ongelmallinen tilanne, että tämä kyseinen käyttäjätunnus tosiaan näkyy aina siellä palvelussa, niin myös se, että joku alkaa stalkkaamaan, se on yhdessä palvelussa, niin se pystyy stalkkaamaan sen jälkeen sua joka ikisessä paikassa, koska sä oot siellä samalla käyttäjätunnuksella joka paikassa, tai jos tulee jotain tämmöisiä erimielisyyksiä tai jotain muuta vastaan, niin silloin, jos on pikkasen eriäväisyyksiä, niin ei tule tämmöisiä suoria ainakaan viittauksia. Siitä voi olla ongelmiakin jossain. Tietysti en mä itse kyllä, mä oon sakeli pornina joka paikassa. Tein äärimmäisen perusasian selvennyksen ja käytin siinä käsitettä apikutsu, joka varmaan oli näille käyttäjille, jotka vaativat tätä todella yksinkertaista selitystä, niin kaikki varmasti tietävät, mistä on ollut kyse. Kyllä. Siinä kutsutaan abiturientteja. Kyllä. Ja ne kertovat sitten, että onko täällä sun kavereita. Kyllä. Koska ei niillä töitä ainakaan ole. Mennään. ja sen takia tänään liputetaan. Nokia ilmoitti karsivansa älypuhelinmallien määrää puoleen. Nokia kertoi, että älypuhelinten valikoimaa leikataan raskaalla kädellä. Nokia on tunnettu laajasta mallistosta, mutta ensi vuonna älypuhelinten valikoima leikataan puoleen. Tänä vuonna Nokia on esitellyt noin 20 älypuhelinta. Ensi vuonna älypuhelimia tuotaisiin myyntiin vain noin 10. Kuinka monta kertaa sana älypuhelin mainittiin äskeisessä jutussa? Pistäkää palautetta, palautajat@puhelinkolme.com. Mutta sitten itse uutiseen. Älypuhelimia. Mä kyllä luulin, että ne olis tehnyt enemmänkin, tai valmistanut enemmänkin matkapuhelimia kuin 20, mutta Ei, kaikki on älypuhelimia. Varmaan tässä tarkoitettiin niitä E- ja N-sarjalaisia. Joo, ja se oli hyvin kömpelö vitsi muutenkin. Joo. Ja ne muut on ei-älypuhelimia. Mutta eikö ne vasta jossakin happeningissä niin ilmoittaneet, että nyt on nämä älypuhelinominaisuuksia niin halvempiinkin? Eli karsitaan näitä, mutta lisätään muita. No ei se mitään. Ei mutta älypuhelimia. Minun mielestä, joo, N-sarjalaisia pitäisi julkaista vuodessa 2 kappaletta. 1 keväällä, 1 syksyllä. Joo, täytyy sanoa, että mullakin kun mä näin tuon otsikon, niin oli ensimmäinen sellainen, että no oli jo pirun vie aikakin. Vaikka olisi käytetty kuinka monia kymmeniä tuhansia työtunteja siihen, että ne monta puhelinta saadaan. Niin. E-sarjalaisia mun mielestä, kun ne menee työkäyttöön, niin siinä voisi olla, on ihan hyvä, että on sitä varianssia pikkusen enemmän kuin sen 2 verran, mutta koska jotkut tarvitsee isompaa näppäimistä, jotkut ei tarvitse ja niin edelleen. Sielläkin saataisiin pari semmoista perusmallia. Niitä voisi olla sitten se kokonaisesti 3. Aivan. 5 olisi hyvä. 2 N-sarjalaista ja 3 tämmöistä. Mä tiedän, että Nokialla kuunnellaan tätä tarkkakorvaisesti nyt myös. Tämäkin pistettiin ylös. Tässä se on. Kyllähän niitä voisi Varmasti Nokian pääpumalla tulee semmoinen, että ai perhana! Tossa se oli. Kelkää taaksepäin. Mitä se Erkka sanoi? 5 puhelinta. No, sitten joku sanoi, että multa meni ohi. No, ei sitten. Tavallaan niitä halvempia puhelimia, että niitä on paljon, niin se on silleen... No niitä koska... voi tehdä, ne ei maksa mitään, ihmiset maksaa niistä hirveästi. Niitä, no, koska niitä ehkä kuitenkin myydään eniten, niin niissä se tekniikka on sillä aika sama, että niissä semmoista haluaa olla yksilöllinen. Kuormitetaan luontoa silleen. Joo. Mulla jossain oli mainos... Kännykästä, joka maksoi. Missä on mainoksen nähnyt? Niinku, yleisölle. Se taisi olla internetissä. Ui, pelottaa. Mutta ja sen takia tänään liputetaan. Se vienyt mun sloganin kokonaan. No, ei vaan mitään. Se on niin tarttuva. Se on, se on hyvä. Mutta siinä siis mainostettiin. Älä ihmeessä. Mä ehdin ensin, teidän ei tarvinnut. Matkapuhelinta, joka maksoi 14,90 €. Mun mielestä se oli mahtavin juttu aikoihin. Ja se oli melkein, oikeasti. Eikä melkein tuli semmoinen, että tommonen pitäisi ostaa jo ihan sen takia, että voi sanoa, että on sellainen. Niin onko se niitä, mitä ne oli niitä älyttömän halpoja puhelimia, mitä tuotiin jostain tuolta? Jotain Indokiinan ihmeitä. No niissäkin pitää olla niinku akun kesto niinku viikko tai jotain muuta vasta. No siis jotain niissä on, jos kyllä jos sä ostat puukalikan kaupasta, niin kyllä siinäkin kestää akku aika kauan. Siis kyllähän niin kuin, jos haluaa niin kuin halpoja puhelimia, niin ostakaa käytetty. Se on kyllä totta. Paitsi niissä ei sitten se akku enää kestäkin. Ja mistä saa ostaa käytettyä kännykkä? Näyttörikki. Anteeksi, mitä? Mistä saa ostaa käytettyä kännykkä? Onko netissä sellainen kauppa kuin käytettyjen kännykköiden kauppa? Kautetut mihin ne menee ne kaikki, jotka... Kautetutkannukat.com. Viru helppo osata, jos ei muuta, niin perustetaan semmoinen. Eikö niitä ole... Niin kuin, miljoonia varmaan vuosittain. On. Paitsi ei näissä hienoissa operaattoripisteissä, missä on hirveästi kukkaneliöitä, mutta ei ole. Niissä ei ole niitä uusiakaan saa. Mutta ne on aika paljon vähentynyt, mutta onhan edelleenkin näitä tällaisia... kännykkäliikkeitä, jotka oli silloin... Tiedättekö, mistä saa käytettyä kännyköitä? No. Olit ihan sattumanvarainen ovi vaan naapurustosta ja menet kysymään, no, onko teillä kännyköitä, että haluat päästä eroon näin. Siellä tulee heti säkki alas. Kyllä, ja tässä on latureita ja piuhoja ja muita. Haksari.net Hongkongissa saa halvalta tilattua. Ja huuto.net ja kiinalaisia dealextreme.com. Pitäisi olla niin kuin Dvorak, sehän ostaa vaan halvimpia kännyköitä ja sitten se heittää niitä vähän väliä roskiin, että ei no, voi seurata sitä. Puhelimia. Niitä, mitkä on ihan tarkoitettu kertakäyttämään, että ensi kesänä kun menee Amerikkoihin, niin voisi yrittää löytää itselle semmoisen pahvipuhelimen. Meillä on kohta myös kirjeenvaihtaja Kiinassa, jotenkin me voidaan pyytää sieltä jotain ihme vimpaimia kohta. Vai joko hän on siellä, en tiedä. Lari on menossa sinne päin ja tulemme ensi vuonna saamaan raportteja Kiinan puolelta. Ja sen takia tänään itsenäisyyspäivä. Kyllä. Ulkoistetaan meidän itsenäisyys Kiinaan. Kyllä. Mä luulen, että me ollaan tietty se jo aika tehokkaasti. se on totta. Hän vie puhujankulman ilosanomaan myös sinne, kun meillä on paljon kiinalaisia kuuntelijoita. Joudutaan alkaa tekemään Kiinaksi. Ja sittenkö muuten, että virallisesti Kiina on nuorempi valtio kuin Suomi? Joo. Miksi tämä pitäisi tietää? Minusta se oli vain jännittävä fakta. Koska se on faktaa, aivan. Ja sitten se on pakko. Ja Kiina, kun noin katsotaan, että se on niin historiallinen paikka, ja onhan se, mutta tämä nykyinen kansantasavalta ei ole itse asiassa ollut kauhean kauan maisemissa. Kyllä. Mutta sieltä tulee 3D:tä, ja nyt ei mitään hätää mennä. Jalkapallon MM-kisat kuvataan ja näytetään 3D:nä. Yes! Uudenlaiset yhtä linssiä käyttävät 3D-kamerat mahdollistavat ensimmäistä kertaa urheilukilpailujen tallentamisen 3D-tekniikalla. Live-näytöksiä esitetään 7 suurkaupungissa ja materiaalista koostetaan myöhemmin myös elokuvaa. Onko Suomesta, löytyykö sieltä yhtään suurkaupunkia? Arva. Ja sen takia minä liputetaan tänne. 3D-tekniikalla. Jalkapallo. Elokuva. Mikä elokuva? Jalkapallo ja ennen elokuva kenties. Se, että ne äijät juoksee sillä isolla kentällä silleen niin kuin tuntitolkulla eikä saa yhtään maalia, niin se ei varmaan yhtään sen mielenkiintoisempaa niin kolmiulotteisena. Täytyy sanoa, että siis vaikka minä en kauheasti seuraa urheilua, niin kyllä mä katson jalkapallon MM-kilpailut ja on se jalkapallokin vähän kiinnostavampaa kuin mitä Erkka tuossa juuri sanoi. Mutta täytyy sanoa, että noi tollaiset lajit, joita perinteisesti kuvataan kaukaa sivulta päin muutenkin, niin mä en tiedä, mitä se kolmiulotteinen kuva nyt siihen tuo lisää. Se niin pitäisi saada se kamera sinne hötkyilyn sekaan. Pitäisi saada niitä 3D-kameroita. Joo, niillä on, siis niillä on tota, semmoiset steadicamien kanssa juoksevat äijät sillä vierellä. Kuulostaa käytännössä elähdys. Tästäkin tulee samalla kuin amerikkalaisesta tosi TV:stä, ne oikeasti käsikirjoitettu. Mä voin kuvitella, kun olin katsomassa sitä 3D-elokuvaa, niin niillä on jo niin kuin elokuvan kanssakin, niillä on hieman vaikeuksia siinä, että kun, jos se kuva liikkuu kauheasti, niin se meinaa mennä suttusaksi, niin mä voin kuvitella, että jos siellä on yksi hebo juoksemassa Steadicamin kanssa siellä vieressä, niin siellä puoli salia täyttyy oksennukseen ensimmäisen puoliajan jälkeen. Ja on se vinkkeitä, jos niitä on 11 pelaajaa muuten per joukkoja, niin jokaisella on oma steadicam-tyyppi vielä sen perusteella. Niin sitä liikehdintää sen jälkeen siellä. Oi, sori, mä syötin vahingossa sun kameramiehenä. Puhumattakaan siitä mikrofonimiestä, mikä on myös perässä. Tämä on just tätä, kun on hype, niin kuin nyt tuo 3D on, niin kaikki täytyy saada 3D:nä, oli siinä jotain järkeä tai ei. Mutta on se hyvä, että sä testataan jossain. Jos joku oikeasti joskus niin ajattelee, että tämä on pakko saada 3D, onko sitä koskaan testattu, niin ei. Muistatko ne MM-kisat? Niin voi sanoa, että joo, ja nyt me kaikki tiedetään, kuinka paska idea se oli. Hei, semmoinen olisi hienoa, että tuohon, kun heitetään keihästä, niin siihen... No siinä olisi vinkkejä. Siihen pistettäisiin kamera sinne kärkeenä, niin sitten voisi niin nähdä, että mitä viivaa lähestytään. No, mutta se tai mitä urheilija lähestytään. Niin. Ja... Itse asiassa mä oon ihmetty, että mikä takia mäkihyppääjillä ei ole kypärissä kameroita, koska... Mä luulen, että se varmaan liittyy näihin painoihin. Ne muutenkin rassukat on niin anorektisia, niin jos niitä lippantaisiin ne kamerat päähän, niin sitten pitäisi vielä laihuttaa lisää. No joo, mutta jos kaikilla on samanlaiset kamerat, niin sittenhän niin se on... Ne on niin kalliita, että kun ne menee ja kaatuu, niin... Ei ne mitään osaa. Ja sitten ne menee ja tekee levy. Niin. Hei, nulla, sen takia hei, tänään nulla, mietitään itsenäisyys. Onko niillä kelkkailijoilla? Onko niillä kamera messissä? Siis mun mielestä ne on joskus nähnyt sellaista kelkkailukuvaa, missä mennään sitä. En mä tiedä, onko niiden päässä vai onko siinä kelkassa. Se on kyllä yksi turha laji taas. Se on aika vinkkejä kanssa. Turha, ei vinkkejä, turha. No. Vissiero. No, mutta se on yksinkertainen seurata. Kuka tulee nopeammin sieltä tuupista ulos, niin voittaa. No, question se äsken. Niin kuin... Olisiko siinäkin pitäisi olla sellainen 100 metriä? Sprinttejä. Ja viesti. Niin. Läpsäsystä juostaan takaisin ylös ja seuraava matka. No. Okei, mä vähän nyt penkkiä. Nyt ollaan kaukana aiheesta. Haksari pistää kysymystä Irkin puolella, no mistä me pohjoisen pojat katsotaan 3D:tä, kun ei mikään asema kuitenkaan sellaista lähetä. Ei hätää, tehdään se elokuva, te voitte mennä sinne elokuvateatteriin, laittaa ne todella kököt 3D-lasit päähän ja katsoa 3D:nä jalkapalloa vuoden myöhässä. Voit tilata sitten sen juhlakirjan, siinä ne on esitetty sinne pop-uppeille. Hei, tämä näyttää kolmiulotteiselta. Magic. Ja tosiaan TV:ssä niitä ei näytetä missään. Kai niitä jotain 3D-TV-lähetyksiä kokeillaan. Joo, 7. suurkaupungissa. Kauheasti on lähtenyt. Kaikki pitää videon olla niin kauhean raskasta. Tekisin vähän kevyempää. Ja no taas meinaa, että no tässäpä elokuvateattereille taas uusi pelastuksen tie, että urheilua 3D:nä. Nämähän on ollut tosi menestyksekkäitä nämä kokeilut, mitä Suomessakin on ollut, että näytetään Formula 1 elokuvateatterissa ja muuta. Pilasit minun aasinsilta. No heitä se uudestaan sieltä. Kaikki tekee videosta niin raskasta. Voi kun joku tekisi kevyempää. Hän voi kuulla Erkka, jospa tietäisi, mutta YouTubehan tekee. Ai, YouTubesta kerron lisää. No minä hei, kerron. Hei, voidaanko mennä vielä takaisin siihen DNS-juttuun? Ei. YouTubesta yhden sarjan versio. Mennään YouTube kokeilee sivustostaan tuosta Feather-versiota. jota on optimoitu nimensä mukaisesti kevyemmäksi ja näin myös nopeammaksi. Se on siis versio, joka näyttää vaan sillä alkuperäisellä huonolla laadulla. Ei, sen sä saat valita, mutta sinne ei tule, sinne ei tule kommentteja ollenkaan, ja sitten se ei lataa myöskään enää 24 muuta videota, vaan 5 vielä. Kommentithan on se paras osa. Ei se näytä alkuperäistä, vaan sehän näyttää siis vaan pakatumpaa. Niin, niin, joo. Mutta siinä saa kuitenkin valita. iPhone, hei, mies iPhonein takana, tai iPhone-taskussa. Miten ton iPhone YouTuben saa näyttämään niin kuin aina sitä parasta laatua? Koska sitä useimmin tulee ihan täyttä paskaa. YouTubesta tietenkin tulee. Se voi olla sen, niin kuin se videon alkuperäinen ominaisuus. Sitä se on. Saako sinä mukaan parempaa? En mä tiedä. Mä sillä joskus tulee ihan siis semmoista niin kuin ihan priimaa. Ihan priimaa ja sitten välillä tulee. Mä en tiedä, ottaako se, että jos mulla on niin kuin heikko 3G-yhteys, niin se ai, se on noin fiksu. Se työntää sitten semmoista marjapuuroa sinne. Mutta. No, pitäisi myös varmaan katsoa YouTubessa sama video, että minkä näköisenä versio löytyy sieltä alkuperäisessä. No siis semmoisessa videossa, mistä löytyy niin kuin monennäköistä versiota verkkosivulta, niin sitten saattaa tunkea ihan niin kuin suttua ja sitten. No voisi tietysti olla, että se haistelee sen niin. Kaista. Voi kuule, voisi haistella, sanonko mitään. Oikaa, jos ei niin kuin meinaa kaistella. Tuo on muuten fakta. Joo. Mutta niin, kuitenkin, miten tämä Feather, kertokaa mulle lisää tästä Featherista. No mä yritin mennä, mutta sanoit, että sä et ole rekisteröity tähän Feather-käyttäjäksi, niin mä no. Feather. Ei sitten, mä en se tiedä Feather. Siis ne sanoo, että no nyt voi katsoa näitä sitten, vaikka ei olisi niin hirveän nopea yhteys jotenkin. Musta on vähän outo lähtökohta, että meillä on tämmöinen niin kuin striimaava videon sivusto, ja jos joku haluaa striimata videota netistä, niin ehkä heillä on hieman nopeampi yhteys. Mä tiedän, että kaikilla ei ole pääsyä nopeeseen yhteyteen, mutta jos sulla ei ole kauhean nopeata yhteyttä, niin sä et varmaan kauheasti osannut vielä kaivatakaan niin kuin striimaavaa videota. Ja nyt sä tarviiko, koska ja sitten se on, ja mennään katsomaan, että no nyt minäkin voin mennä katsomaan striimaava videota, ja sitten sieltä tulee sitä marjapuuroa, ja ajattelee, että no tässäkö on tulevaisuus? Lähdenpä mieluummin katsomaan 3D-nä jalkapalloa. No, ja siis tämänkö takia Suomessa sama, liputetaan? Siis sama kyllä niin kuin keltämättä kuin tämä niin Facebook Lite, Zero Sugar. No joo. Niin siis sille, että voisi mennä niin kuin, että ei ole mobiili, vaan silleen, mobiilit on tietenkin kevyempi aina, mutta niin kuin, jos ei halua käyttää sitä, vaan haluaa käyttää sitä samaa, mutta niin kuin, vaan nopeasti ja kevyesti. Ja kaikki kilkkeet pois. Mutta miksi sun täytyy olla kirjautuna sisään ja kytkeä se jotenkin päälle? Miksi se on vain joku klikkaana? Koska se on beta. Ai niin, hei. Joo. Tai niin kuin beta nykyisin tunnetaan Google. Aivan. Mutta siis kyllä mä ymmärrän, että tuolla on jollekin. Joo, no niin, ihmisen mutta varmasti käyttönsä. Mutta sinänsä harmillista, jos on otettu kommentit pois, koska sehän on siis viihdyttävin osa koko YouTubea. Sä et tiedä, kuinka paljon se vielä kaistaa ne kommentit. No, se on itse asiassa aika totta. Ehkä kaistaa, haluaa, mutta mitä muuta kapasiteettia ne ei vaadi. Onko siellä enää, mutta joskus siellä pystyy täppäämään kaikki kommentit auki ja se saattaa olla aika raskasta. Luettavaa. Kyllä, siellä taitaa olla. Se on, mitä joskus niin katsonut näitä Facebookin näitä julkisprofiileja, näin, vaikka joku, oliko se Vin Diesel, näistä silloin niin se sanoo, sinne postas vai jotakin, että näin, ja sitten sillä on 6000 fania, ja näistä mä painoin, yritin avata ne kaikki sen kerralla auki, näin, että se tappoi minun nettiyhtiön. Ai. Ei, siitä ei löyty tätä Feather-versiota. Eikö se mä tunneta Google Wave-ilmiönä? Jos. Mutta siellä se riittää, että siellä on 3 viestiä, niin se kaataa sellainen meidän yhteyden. Hän on mitenkään pitkä aikaa veivissä. No en ole minä. Itse asiassa mä olen siellä viihtynyt viime päivinä vähän enemmän, koska no, mitä sillä tehdään? Siellä on tullut selkeästi aika ratkaisevia päivityksiä nyt oho. Viime aikoina, koska se alkaa lähestyä jo käyttökelpoista. Sitten on oikeasti tällä porukka tekee jotain. No, kaikupossi. Mä yritin etsiä sitä, koska multa hukkuu tämä nettipalvelun nimi päästä, mutta Googlehan juuri äsken, no sehän on meidän listallakin. Onko? Vai onko? Ja, Mikä se oli se uutinen, mitä me käsiteltiin viimeksi? Musta tuntuu, että mulla oli vielä jotain sanottavaa siitä. Mun piti sanoa vaan, että minä en lue iltapäivälehtiä, enkä minä katso tosi TV-ohjelmia, mutta YouTube-kommentteja minä luen. Siitä saa aivan riittävän käsityksen ihmiskunnan peruuttamattomasta rappiosta. Joo, se on hieno asia. Siis täytyy sanoa, että joskus ei ole mitään niin lohduttavampaa kuin 15 000 idioottia huutaa korvaan, että olen väärässä. Yes. Voi pojat, minun Microsoft Word 2008 on niin jumperissa, se on niin vanha juttu. Kaveri kiusaa, minä haluaisin jotain uutta. Hei, voidaanko me mennä takaisin siihen DNS-juttuun? Office 2010. Onko teidän mielestä meidän aasinsillat? Meillä joskus oli hienoja aasinsillat. Meillä oli. Joskus se tulee siellä luontevasti. Nyt ne oikein ja tuu. Ja sen takia tänään vietetään itsenäisyyttä. Uudessa itsenäisessä puhujankulman valtiossa näin, julistan aasinsiltojen renesanssin alkaneeksi. Jos ne ei tässä takaisin keskustelussa, niin seuraavalla kerralla. Joo, se tulee. Office 2010 julkaistaan kesäkuussa. Ja taas hieno sana. Toimistokalifien julkaisu, joka täällä paljastui puolivahingossa betan lataussivulla. Ja kyllä on hieno 2010, ei mitään uutta. Ja on sieltä tiedossa, että tulee ensi vuoden puolessa välissä. Mä en ole edes ihan varma enää. Mutta sitä betaa kehuttu kovasti, että se on vähän niin kuin Windows 7 beta, että no, mutta sehän tämähän on tässä ja tämä on valmis. Mä oon miettinyt, pitäisikö peräti kokeilla. Eiköhän se Vista-koneessakin suostu pyörimään. Mä ostin iWorkin. Tai mä itse asiassa ostin sen MacBookset. Se viidelle koneelle Snowleppa ja iLife ja iWork. En ole vielä uskaltanut päivittää tähän läppäriin ennen kuin keksin ennen kuin saan aikaiseksi, niin riittävän hyvä, että varmuuskopio. Se on varsin rahanarvoinen diili, ja näin me päädyttiin kehumaan Applen rahanarvoisia diilejä. Kyllä, se pistää. Niin, onko tähän tulossa tiedossa niin tämmöistä, niin kuin, että voi saa halvalla niin helvetisti noita? No mietipä, onko Microsoftilla ollut tarvitsen. Ei, minä itse asiassa toi Office for Mac, niin sitä sai kolmeen koneeseen lisenssin. Joo, ne on ne koneen lisenssit, ne on tuonut nyt, mutta ne on aika helkkarin kalliit. Sataisen nyt, se olisi 30, mitä, alle 40 per kone. Mutta siitä pitää olla opiskelija. Eikö se ole ihan koti? Home and student. Jos sulle koti, kodittomille se on vähän hankala, niin pitää olla sun homeless. Se on homeless and unemployed versio, niin se maksaa sen 600. Jos on niin kuin koti- tai opiskelupaikka. Joo. Tiedämmekö me nyt tästä Office 2010 jotakin semmoista niin kuin kaveri duunissa asensi se omalle koneelle ja no ei se voinut, kun se tulee vasta kesäkuussa. No se oli tämä beta. Eli Google-versio. Niin. Oli tästä käyttänyt muuten tätä Etherpad. Nimistä palvelua. Etherpad? Ei vaan, Etherpad. Mikä Etherpad? Koska Google meni ja osti sen. Se oli se, mitä mä etsin. Etherpadin ylläpito päättyy. Etherpad.com. Miten tämä kuulostaa jotenkin tutulta? Google ostaa ja sen ylläpito. Kyllä. Niin no, se sun, palataan siihen sun kaveriin. Kerro sitä lisää sitä kaverista. Ei kun eläkerro sitä kaverista, kun kerro sitä kaverin peittasta. Niin, siis nopeasti mitä katsottiin, niin täysin samanlainen kuin ennen ja värit vaan otettu pois. Että ne on värittömämpi ja hajuttomampi ja mauttomampi. Eikö se niin kuin mustavalkoinen? Vähän niin kuin näin, joo. Varmaan se. Joo. Onko se kuvi, niin kun, jos sinne lätkii kuvia, niin onko niiden handlaaminen? No se on niinku semmoinen ihan käsittämättömiä, että niinku kuvien lisääminen Word-dokumentteihin, niin se on ihan niinku käsittämättömin vaikeaa. No mutta se lopputulos on ihan paska. Ninnu sanoi, että Etherpadista tuli Ethersia sorsia. Joo, se sorsaantuu. Eli ilmeisesti joku pistää sitä jonnekin suuntaan, mutta kuitenkin Google. No, minä yritän pysyä aiheessa, ettei vaan lipsuta. Sen takia. En mä tiedä enempää siitä Officesta. Siis se asennettiin vasta äsken, joten en ole päässyt itsekään tutustumaan sen tarkemmin, mutta ensimmäiset huomiot olivat nämä. Officessahan on se ongelma, että kaikki tarpeelliset toiminnot oli Office 3.0. Ja Microsoftilla on ollut hirvittävä ongelma sen jälkeen, että no miten myydään näitä uusia. Ja mä ymmärrän, että se on tietty markkinointikulma, että täytyy aina silloin tällöin olla uusi, mutta kun Officella on jo se asema, mikä sillä on, ja se on aika horjuuntumaton asema, niin itse asiassa mua kummastuttaa, että miksi Microsoft ei vaan sano, että no tässä olisi tämä, niin kuin tämä Microsoft Office, ja siihen tulee päivityksiä sitten aina silloin tällöin, mutta ei me ruveta niin kuin tällaisia isoja uusia versioita tästä tuomaan, koska ei tähän ole mitään lisättävää. Palataan asiaan sitten, jos oikeasti tapahtuu jotain, että tähän oikeasti tarvii jotain. Joo, ja mä uskon, että tuolta Office-puolelta niin enemmän ne hyödyt tulee tuonne serveripuolelle. Mä uskon, että siellä paljon tulee muutoksia, mutta end-userille, jotka käyttää vaan niitä klientipään juttuja, niin ei varmaan paljonkaan. Ne vaan hyödyntää niitä muutamia juttuja, mitkä sitten siellä serverin päässä on. Ja se, että Officessa on jo niin paljon ominaisuuksia, että on ehkä 10 ihmistä, jotka tietää edes ne kaikki. Onko niin, edes 10 ihmistä? Sehän toisaalta huvittavaa, toisaalta surullista, kun Microsoftillahan on tämä avoin toivelista, missä voi esittää toivomuksia, että mitä ominaisuuksia haluaisi seuraavaan Office-versioon, niin oliko se niin, että niinku tyylin top 100 niistä on eniten toivotuista ominaisuuksista on kaikki ominaisuuksia, jotka on jo siellä. Joo. Esim. Tämmöinen näin, mikä tällä on, mutta mä aina mietin, että vitsi, kun olisi tämmöinen olemassa, eli tämmöinen, missä näkisi kaikki Office-tiedostot semmoisena jotenkin gallerina. Ja niillä itse asiassa on semmoinen kuin Microsoft Project Gallery, missä pystyy kaikkia Office-tiedostoja handlaamaan. Mutta se on kyllähän käsittämättömän huono siis. Ainakin tässä Office 2008, se on ihan käsittämättömän huono. Mutta sille verrattuna vaikka ihan OS X:n käyttöjärjestelmät on handlauksia. Mutta se on niinku semmoinen suunta, niinku, mitä minusta ne voisi kehitellä. Että se niinku, kun sä teet jotakin, niin niiden indeksoituminen tavallaan, että sä pystyt niinku seuraamaan, että mitä kaikkea sulle ja missä on. Että sun ei tarvitsisi välittää, että missä suunnilla koneetta ne kulloinkin on. Niin se on Chrome OS, kato. Kaikki on pilvessä. Niin, mutta niin kuin, niillä on semmoinen lisäpalikka siinä, mutta kun se on niin kuin semmoinen erillinen kalikka, eikä se ei ole niin kuin Wordin tai PowerPointin tai niissä, niin se ei ole niin kuin sisäänrakennettuna siihen suuntaan. Minä en kannata mitään ominaisuuksia, jotka vähentää entisestään ihmisten ymmärrystä tiedostojen hallinnasta. Mitä se tarvitsee tietää, missä ne on? Ihan sama. Aku löytää. Mennään eteenpäin. Viikon härveli. Roomalaiset kehittäjät rakentaneet ajatusohjattavan robottikäden. Jep. Robottikäden ne kehutaan tulkitsevan aivoaaltoja 95% tarkkuudella. Luoden lähes todellista vastaavan hallintakyvyn. Robottikäsi lähettää myös takaisin informaatiota, jolloin käden käyttäjä myös tuntee käden liikkeet. Tämä on spooky. Ja siis nämä, mitä se lähettää takaisin, niin ne ei ole epämääräisiä aivoaaltoja takaisin, vaan ne on sensoreita varmaan siinä käden tyngässä, josta sitten täytyy osata tulkita ne sen antamat tuntemukset oikein, mutta sehän nyt on vaan tottumus- ja harjoittelukysymys, ennen kuin sitä osaa käyttää siinä, missä oikeitakin kättä. Tuo on minusta varsin hieno, koska siis monet on, tai siis paljon on puhuttu siitä, että siis käsiproteesithan on ollut oikeastaan aina vaan sellaisia glorifioituja koukkuja vielä nykypäivänäkin. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen todella pitkälle viety konseptia, koska se ei ole jenkeistä tullut, niin se tarkoittaa sitä, että sitä ei anneta pelkästään sotilaille 7 miljardin kappalehintaa, vaan tuossa on jotain käytännöllisyyttäkin tuossa konseptissa, että osataan siellä Italiassa ilmeisesti muutakin kuin valita huonoja pääministereitä. Eikö tommonen, onkohan tuossa sama, mitä on esitelty jo? En sano, että vanha, mutta siis sille niinku... Se on muuten, mun piti sanoa siitä jo aikaisemmin, se on niinku ehkä yksi kammottavimpia tunteita, mitä tulee, kun jos tekee ohjelmaa ja luulee kertovansa jotain uutta ja ihmeellistä juttua, ja sitten joku sanoo vaan... Ei vaan kun sanoit, että kun jenkit ei ole tehnyt, niin eikö jenkeillä, vai onko se sitten tämä sama? En sano, minusta tämä on edelleen ihan kurantti, niin kauan kunnes minulla tämä... Ei ole tämmöistä, niin tämä on ihan uutta viimeisintä ulostetta, niin kuin amerikkalaiset sanoo. Nyt oliko tämmöisiä jotakin kilpailevia malleja, oliko olemassa? Jenkeillä on ollut niitä, jotka niin kuin, jos sulla on vähänkin sitä kättä jäljellä, niin ne tavallaan liittää sen hermoihin. Joo. Sillä tavalla, että siinä on... tarkoituksena, että sä periaatteessa pystyisit käyttämään samoja samoja hermoimpulseja sen käden hallitsemiseen kuin oikeastakin. Mutta mä en tiedä, sekin kieltämättä hieno konsepti, mutta se on tosiaan, se taitaa olla aika paljon kalliimpi, koska se tarkoittaa sitä, että ne täytyy leikata sinne hermoihin ne sensorit ja muuta, että nyt mä en tiedä, tuossa tuolla taitaa olla tuossa kuvassa vielä joku kypärä päässä, millä ne lukee, mutta sehän nyt on vaan ajan kysymys ennen kuin nuo tuollaiset sensorit voi pilottaa sille vaikka pipoon. Tuossa on niin kuin toi piuhat meidät tuohon käteen. Joo, mutta mä luulen, että ne on eri piuhoja. No, en tiedä. Siis ne on niitä, jotka antaa takaisinpäin sitä informaatiota. Tuohon voisi laittaa tuon käteen sitten niin kuin tuohon television viereistä ohjelmaa. Niin ja sitten kanavia sille etänä. Sitten sitä voisi näyttää 3D:nä 7 suurkaupassa elokuvateattereissa. Ja yhdistää se Googlen DNS-palvelimiin vielä. Sille ja juuri sen takia Suomessa liputetaan tänne. Sille voisi laittaa omaa IP-osoitteen. Olisiko 8888? Damn, joku ehti vieressä. Joo, no, ihan hieno härveli, joo. Bing my arm. Näitä pitäisi silleen... Että pitäisi saada... lentokentältä turvatarkastuksen. Näissä näiden proteesien kehittely menee just silleen vähän, että nämä pitäisi niin kuin ensin tehdä niin kuin johonkin urheilu- tai sotilaskäyttöön, ja sitten nämä varmaan näin tulisi nopeammin näitä oikeasti tarvitseville tai niin kuin avaruusprojektiin. Saman tapaan niin kuin kuulakärkikynä on, eikö se ole joku, ei se ole kuulakärkikynä, ei ole. Eipä ollutkaan, sori. Ei se ollutkaan avaruuskeksintö. Se nimenomaan ei toiminut sille. Niin, mutta niiden täytyy kehittää kullakärkikynä niin, että toimii sen. Ai niin. Minun pointtini meni ihan nyt hukkaan. Siis sille, että tämähän olisi kiva saada jotakin tämmöisiä... Minä haluan tämmöisiä irtokäsiä kotiin. Kyllä. Uspin kiinni. Ajatuksella on. Lightpeakiin. Mulla itse asiassa on tuttu, jonka isä menetti kätensä sodassa, ja se oli niin tottunut siihen, että huusholli oli koko lapsuuden täynnä irtokäsiä, että sitten kun se muutti omaan kämppään, niin sen täytyi sinnekin hommata läjä irtokäsiä. Ja se oli hieman hämmentävää, kun mä en tiennyt tätä, ja mä menin ensimmäisen kerran kylään, ja sillä tosiaan oli kämpässä siellä täällä irtokäsiä, niin mä olin silleen, että mikä juttu tää on. No nyt toivon, että irtokäsillä tarkoitetaan proteeseen. En kysynyt. Tai muita sotaa. Ei mitään muita sotaa. Joo. Paljon sekin kuin irtopäitä. En tiedä. Mennään lyhyiseen. Napataan toi keskusteluosuus sinne. Me Intel yhteistyössä PC-valmistajan kanssa aikoo avata App Store miniläppäreille. Jipi. Mikäpä juttu. Mikä ettei jos haluaa. Vai onko ne pelkästään miniläppäreille? Se on täysin kuollut idea. Miksi on kuollut idea? No sen takia, koska sitä ei tarvitse kukaan. Koska... Miniläppäreissä kuitenkin suurimman osan ajasta käytetään jotain varianttia Windowsista tai Linuxista. Ja tiesittekö, että niille saa varsin hyvin softaa ilman jotain Apple-apinoinnin tuloksena syntynyttä App Storea. Siis mua ärsyttää toi, että sen jälkeen kun Apple toi tämän App Storen ja joku huomasi, että hei, nehän saa sillä jonkin verran rahaa. Nyt jokaisen helkkarin nilkin täytyy mennä huutaa tasajalkaa hyppien, että meillekin App Store, ja sitten joka saakeli lävestä no, tulee. No tossa on kyllä siis pointti, että miksi jokaiselle omaansa, että minkä takia joku ei vaan keksi The ja kun ne perhanainen Apple-appit ei toiminut se miniläppäristössä. Mutta tuota, kyllä minä kannatan tätä ajatella, koska niin kuin hyvän softan löytäminen on peruskäyttäjälle vaikeaa. Tai ne ei vitsi tehdä sitä näin. Jos on yksi paikka, missä voi asioida, niin minä kannatan niin lämpimästi, että... Joo, siis minäkin, jos se olisi nimenomaan kaikille, että lähetä sitten miniläppärä. Sulla on yksi paikka, mihin sä voit sanoa, että mulla on miniläppäri. Se vaikka haistelee sun koneen tehot ja muut vastaavat. Sitten mä aloin etsiä vaikka videoeditointisoftaa, ja sitten se näyttää mulle siinä semmoisia hyviä, halpoja, ilmaisia. Mutta jos tässä Intel saa vaikka nyt tässä niin kuin ensin... Nyt saadaan niin tämä konsepti toimimaan miniläppäreiden kautta, niin sitten sitä voi laajentaa isompiin koneisiin. No, ei tavallaan kaiken tarvitse olla heti valmistamaan silleen hiljalleen. Minusta tämä on aivan loistava. Ja tämän takia me liputamme. Otetaan lisää kauppoja kuitenkin kehiin. Apple osti La-La-palvelun. La-La tekee. La-La. Niin, lopetti se. La-La on ilmeisesti tämmöinen Amerikassa toimiva vähän kuin Spotify-tyyppinen ratkaisu, jossa pystyy striimaamaan nettisivun kautta mitä tahansa kappaletta. Joo, mutta sun täytyy siis maksaa 10 senttiä siitä, että sä saat sitten striimata sitä biisiä niin paljon kuin sielu sietää. Okei, se oli vähän erilainen kuin Spotify, mutta kuitenkin la la. Joo, niin, eli niin kuin 10 senttiä laskutoimituksia. Mun mielestä se on hyvin erilainen konsepti kuin Spotify sen takia, että siinä ei tule sitä efektiä, mikä tulee Spotifysta, eli sitä tulee kuunneltua paljon sellaista musaa, mistä ajattelee vaan, että no mistä tässä nyt on kyse. Mutta nyt ne ei vielä tiedä, että haluatko ne ostaa sen takia, että ne haluaa laskuttaa 10 senttiä per biisi, vai että ne haluaa rakentaa jonkun striimaavan palvelun, josta se maksaa täksi määrää kuukaudessa, ja se toimii kuin Spotify. No, mutta ja sittenkin herää kysymys, että minkä takia Apple olisi kiinnostunut kummastakaan? Mitä niin kuin Apple haluaa, koska Applen ainoa musiikkivektori on aina ollut ja varmaan tulee ainakin nähtävässä tulevaisuudessa olemaan iTunes. Ja Applehan nyt ei varsinaisesti pidä siitä, että heillä olisi useampia vektoreita jonkun asian tekoon. Niin, mutta osaamista, tekniikkaa. Niin, että iTunesin uusi ominaisuus. Mutta... Tai sitten jos niin Steve Jobs käytti laalaata ja ei tykännyt siitä, että vittu ostaa. Tai se tykkäsi niin paljon, että mä ostan sen itselleni. Niin, se ei jaksanut maksaa sitä 10 sentin maksua per biisi. Tai siinä, kun se siirsi sinne rahaa, niin tuli pilkkuviin. Aivan, hei, nämä varmaan haluaa ostaa. Ei se ole sanoa Apple osti meidät. Mutta joo. Siis tavallaan... Miksi ei Apple koskaan osta meitä? Näin nyt. Ennustetaan ensi vuotta sitten. Mutta minä korotin ja sitten ne sanoivat, että ei siinä. Ei. Ei me sitä pariakymppiä enempää voida maksaa. No siis striimaus on varmaan joku tulevaisuuden juttu. Mutta hei, toi maksumalli minusta on ihan mielenkiintoinen. Että 10 senttiä sitten saat niin paljon kuin jaksaa. Niin kyllä minusta se on niin kuin, tykkäisin siitä ehkä enemmän kuin siitä, että maksaisi 10 kuussa automaankiolla. Sehän riippuu hirveästi siitä, että millä tavalla kuuntelee justiinsa musaa. Mä kuuntelen paljon musaa justiinsa silleen, että no mistä tässä nyt on kyse. Tai silloin, kun olin vielä ihan virallisestikin musiikkitoimittaja, niin se oli hirvittävän hyvä työkalu siihen, että jos tuli semmoinen, että tämä nyt vähän niin kuin pitäisi kuunnella, niin sehän on tässä. Eikö mun tarvi miettiä, että no maksanko minä tästä? Sitten se, niin se musiikin striimauspalvelu per tarve. Se, että jos niin kuin Suomessa ei olisi mainosrahoitteista, niin kuin monissa maissa ei olisi mainosrahoitteista Spotify, niin en mä maksa siitä sitä 10 kuussa, mutta mä voisin maksaa 10 senttiä per biisi, että mä saan sitä niin kuin lallatella sieltä. Ja nyt tänne Spotifyssa kuunnellaan tätä. Hei. No, siis mä voisin niin kuin sillä, että jos tarvittaa sitä, että vaikka eurolla, niin niin kuin testi kuuntelen levyn. Biisi per korva oli Timon kommentti. Spotifyhinhan tuli nyt Suomeenkin tämä biisien osto, ja tänään ajattelin, että tai löysin nyt kappaleen, josta olin niin innoissani, että tuli semmoinen, että minä ostan tämän kappaleen, ja käytetäänpä nyt tätä palvelua, kunnes se lätkäsi hinnan joka oli euro 49 senttiä. Ja sen takia sehän ei edes muutama kymppi. Hei. Halpaa kummaa. Se jäi siihen. Joo. Euro 49. Joo. Ai. Se maksoi iTunesissakin, se maksoi euro 29, joka sekin kyllä täytyy sanoa, mikä että... Mikä biisi tuommoinen? Se oli... Minä kerron, mikä biisi se oli. Se oli jotain tosi noloa. Ei se ollut edes nolo. Se oli... Britney Spearsin uusi. Club for Fivein hieno cover Kate Bushin Running Up That Hill. Se oli noin kallis. Okei, se, se on ihan uusi. Ja siis täytyy sanoa, että se euro 29, se on kyllä ylittänyt jo se mulla semmoisen kipurajan, että ennen mä ostin biisejä, justiin se sellaisia, että kuuntelin, että onpas mainio biisi, hommataan nyt. Tai jopa semmoinen, että no minua kiinnostaa tämä justiinsa nyt, eikä se ole tullut vielä Spotifyhin. Niin 99 senttiä pystyi jo. Sen jälkeen, kun euro 29, ja ikävä kyllä se on muodostunut standardiksi uuden musiikin suhteen, siitä huolimatta, onko se suosittua tai ei, niin mä oon ostanut sen jälkeen 2 kappaletta iTunesista. Ei, että ne kärsii tuosta. Mennään eteenpäin. Bing kaatui. Ja nousi ylös. Siinä oli uutinen. It's back. Oh my god. Mutta itse asiassa kaikkein mielenkiintoista sen tähän tässä on se, että tosiaan se oli maassa noin tunnin ja meidän reaktio... Mutta meidän reaktio on tämmöinen, mutta jos Google olisi ollut maassa sen ajan, se niin mehän olisi ykkösuutinen. Ja... Ei kiinnosta. Me varmaan liputettaisiin sen takia. Kaikki olisi. Sen takia me liputettaisiin, kun minua ei kiinnosta. Mutta tätä toinen. Bing sai kuitenkin kartat. Vähän niin kuin silleen, että... Niin kuin metro ei toimi Helsingissä, niin se on sille, että no, deal with it. Ja näin myös tehdään. Bing-kartat saivat Street Viewn. Street Side Maps. Joo. Feather Maps. Täysin eri asia. Kyllä. Public DNS Maps. Kokonaan originaali konsepti. Ihan jotain uutta. Sen kunniksi. Ja sen kunniksi me pistetään Mutta hei. Nähdään linnassa. Mutta hei. Hei. Toi integroi Twitterin. Samalla käyttäjätunnuksella. Oh my god. Hei, semmoinen niin nykyisin näkee aika paljon, että niin iPhonelle tehdään niitä semmoisia niin näytä kartalla, missä on Twitter. Ei, voidaanko mennä takaisin siihen DNS-uutiseen? Joo. Mennään vaan. Mä julistan puhujan kulmaa itsenäisesti. Joo. Niin. Okei, siinä niin kuin tulee se, että mä moni ajan puutteen noudattavuus näitä, niin kuin käveleekö ne pellet sitten sen applikaatio päälle koko ajan, että näkee, missä toiset menee. Joo. Takaisin tähän aiheeseen. Elikkä huomasitteko, että Google Mapsin Street Viewsissä niin pystyy nykyisin menemään Pompeiissa. Elikkä tässä italialaisessa ruuniakaupungissa, joka hautautui tulivuoren purkauksen alle, niin siellä pystyy nyt sitten käppäilemään. Kuulin kyllä. Siinä säästää taas hiilijalan jälkeen, kun ei tarvitse mennä paikan päälle. No hiilen. Sillä on semmoisia niin pöhöittyneitä turisteja kamerata kaulassa sitten. Voi katsoa. Niitä on kiva katsoa. Niitä voi tökkiä kepille. Niin semmoinen virtuaalikeppi on siinä. Ne ottaa, kato Facebookista, tämä tökkää minua applikaatio ja ottaa sen. Niin, ja se yhdistyy Facebookiin ja sitten se tökkää sitä oikeasti Facebookissa. Ja se kaikki toimii Twitter-tunnuksella. Ja käyttää Googlen DNS. Ja se rikkoo. Ja se näytetään kohteisena 7. suhteen. Kyllä. Okay. Mutta, ja sitten sä voit katsoa se... Streetsideissa nyt mitään niin kuin erikoista, mutta Twitter, mikä ei nyt ketään kiinnosta. Tai kiinnostaa se jotakin, mutta ei kiinnosta minua ja sen takia liputun. Joo. Myös blogit integroitu sen muistaakseni myös, että jos ottaa blogikirjoituksia aiheesta X, niin... No se voisi olla jopa ihan mielenkiintoisempaa, koska siinä on jotain sitten... Luettava. Ehkä enemmänkin. Ainakin enemmän kuin 160 merkkiä. Niin. Joo. Asioita voi myös katsoa TV-kaistalta. Niin, nimenomaan. Voidaanko mennä takaisin se DNA-suhteeseen? Jos siellä niin kuin näkyy niitä Twitter-viestejä, niin se tarkoittaa sitä, että sä katsot sitä Streetside-näkymää näin. Ja se on takan täynnä puhekuplia, jossa linkataan niin kuin lyhyt linkkejä jonnekin muualle. Kyllä. Kyllä. Ja sitten Oprah sanoi, että ostaa tämän hiljaa. Ja tämän takia Suomessa vietetään itsenäisyyspäivää. Voitaisiko me nyt takaisin siihen DNS? En mä haluun puhua siitä 3D-jalkapallosta. Joo. Tiesittekö, että mä muuten en oo täällä, kun mä oon linnanjuhlissa? Ei, ootteko nähnyt mun uuden e-lukijan? Hei, mennään palautteisiin, sitä on myös tullut. Mistä sen saa ostaa siellä? Helsinki-Vantaalta. Joutuu menee Turun tarkistuksen läpi. Oh my god. Mennään aiheisiin. TV-kaista kaatui ja oli aluksi hyvin vaitonainen syystä. Onko se nyt kertonut jo mistä? Se oli päissään kaatu, ei siitä niin millään puhu julkisesti. Ei, sillä oli laastari otassa yhtäkkiä seuraavassa haastattelussa. Liittyykö se pingin kaatumiseen? Ne on ollut samassa niin on samassa. Ja siis ping kaatui TV-kaista päälle. Sen takia se oli alhaalla. Pojat tappeli. Mun mielestä TV-kaista osoitti huonoa kommunikaatiota. Kyllä. Siinä, että ei tosi, kaikki on vaan niin kuin sillä, että se on maassa ja mitään ei tule. No, siellä sivuilla luki, että itse asiassa minun reaktio oli sillä, että siellä sivuilla luki, että sori, tämä on nyt niin kuin pois käytöstä meistä johtumattomista syistä. Poissaoloaika korvataan katseluajassa. Mulle riitti se. Joo, mutta aluksi sitä ei tullut. Kieltämättä olisikin niin kuin silleen kiinnostanut niin kuin tietää enemmän, mutta siis tälleen huomasin, että aika monet netissä valitti siitä, että miksi ei tule enempää viestintää. Niin silleen, että ei mua, jos niillä on niin kuin homma maassa, niin ei mua kiinnosta. Tämä ei toimi nyt. Niin kuin sen, niin kuin, se ei toimi. Sen kaatumisen niin kuin seuraaminen reaaliaikaisena. Sillä kun lukee näin, että okei, kaikki korvataan, niin fine, mä menen tekemään jotain muuta. Mä luen kirjan. Näitä oli vähän huono. No, siinä on se, että on muitakin ihmisiä kuin erkkoja. Muita ihmisiä kiinnostaa. Ja se on siis ylipäätään se, että kun se on kuitenkin palvelu, josta ihmiset maksavat rahaa. Joo. Joten ihmiset, vaikka tämä kerta nyt korvattiinkin, mikä on vähintäänkin kohtuullista, niin siinä on se, että jos minä maksaisin palvelusta, niin jos se on maassa, niin mä haluan kyllä tietää syyn jo ihan sen takia, että jos se on joku täysin aivokuollut syy, tai jos se on vaikka semmoinen syy, että musta tuntuu, että se voi käydä helposti uudestaan. Että jos niillä olisi vaikka semmoinen, että joku esti niiden tietokantojen rekisteröinnin johonkin sen takia, koska he käyvät tiettyä tekijänoikeusvääntöä täällä, niin silloin maksavana asiakkaana minun tulisi tietää se, koska se vähentää heti mun luottamusta kyseiseen palveluun. Ja koska ne ei kerro, että mistä on kyse, jos kyse oli tosiaankin täysin heistä riippumattomasta uunoilusta jossain ihan muualla, niin minkä takia ne ei vaan sano niin, koska jos ne ei kerro, niin sitten just se tällaiset skenaariot lähtee pyörimään ihmisten mielessä, että no mikäköhän siellä nyt sitten on kyse, että noinkohan se on oire jostakin huomattavasti vakavammasta tulevaisuudessa, ja se ei tosiaan yksittäisiäkään käyttäjiä välttämättä kauhean montaa kiinnosta, mutta se on tuommoinen epämääräisyys, ja tosiaan etenkin kun on kyseessä maksupalvelu, niin se on aina lovi pois luottamuksesta, ainakin siinä tapauksessa, kun minä maksan jostain palvelusta. Maksat sä siinä? En minä maksanut. Siis mä puhunkin geneerisellä tasolla. Kyllä on samaa mieltä, siis totta kai sitä pitäisi enemmän, mutta musta se jotenkin niin kuin että niinku ihan sama nettiyhteys aina pätkii Sonerolta silloin tälleen, eikä ne Sonera sano kyllä paljon juuta eikä jaata, että mikä se oli se syy. Ja siis tunnustan myös sen, että sehän on täysin heidän valintansa, että haluaako ne kertoa, vaiko ei. Ja tästä tuli siis jälkeenpäin. Tämä meni siis näin, että viime kädessä palvelukatkoksen syynä oli kaksi toisistaan erillistä, mutta samaan aikaan tapahtunutta laitevikaa, jotka johtivat konesalien välisten tietoliikenneyhteyksien katkeamiseen. Korjaustoimenpiteiden suorittamista haittasi se, että kahden samanaikaisen laitevien korjaaminen ei onnistunut yhdellä varalaitteella, sekä se, että yhtiön avainhenkilöt, joiden erityisosaamista kipeämmin kaivattiin, olivat estyneitä matkustamaan välittömästi paikan päälle korjaamaan vikaa. Joo. Eli kaikki tuosta oli hyvin lohduttavaa, paitsi se viimeinen, että okei, Mutta, no, mutta mä tiedän, että tuota samaa on ihan niin kuin operaattoreillakin. On, totta kai. Mutta eihän, siis silleen, että eihän se taas kuluttajana, niin eihän niin minua liikuta, että onko niillä, kuinka iso firma se on. Että jos mä maksan niille, niin mä tietenkin odotan niin kuin samanlaista palvelua, kun on, se on, fakta, joo. On niin kuin vaikka joltakin isolta operaattorilta. Mutta tuota, ehkä nyt silleen itsellä, niin kuin, silleen, että okei, se on nyt maassa näin, jos nyt kestää vähän aikaa, niin silleen suunnilleen tietää, että minkä kokoinen pulju tuo on, niin se on vähän, että no, että se on kuitenkin aika pieni toistaiseksi vielä, niin en mä nyt silleen, niin kuin, eikö sitä pelihousuja repiä, että se on vähän niin kuin silleen, että mummin pullapuoti on nyt flunssan takia kiinni näin, jopa potkimaan ovia, että eikö minulla on teille lounaskoja. Ja missä on syyt? Mikä sairaus? Kertokaa. Kaikki totta. Mutta mun mielestä tämä oli vaan hyvin mielenkiintoinen tämmöisenä, että ainakin mitä itselle tuli justiinsa tämä, että minkä takia viestintä kannattaa pitää hyvänä heti. Mm, kyllä. Että joo, se on fakta. Ja varmasti tämä oli hyvä opetus TV-kaistelle, että siellähän rekrytään ihmisiä lisää. Ja kriisiviestintä, se on semmoinen, mikä helposti unohtuu, kun pistetään uusia palveluita innolla niin sanotusti pystyyn. Kaikki menee hyvin siinä, kunnes jotain tapahtuu. Ja sitten tulee se, että niin, mites me tiedotetaan, kun sähköposti ei toiminut ja web-sivut ei toiminut ja... Tässä on semmoinen, niin kuin, tässä näin, että korvataan niin kuin kesto, lisää tilausaikaan. Tietenkin jos niin kuin pätkissä tilaa näin, mutta niin kuin itse yleensä aina tilaa kestotilauksena. Että jos niin kuin Hesari ei tullut aamulla näin, niin sitten okei, tämä hyvitetään sitten niin kuin, tilauksen kestossa. Että sen jälkeen, kun sä peruutat näin, sen, niin, sen, niin että, sä saat okei, sen yhden numeron. Niin kuin, jos meillä on tullut 20 vuotta Hesaria, tulee todennäköisesti vielä seuraavat niin kuin, 50 vuotta, tai milloin nyt sattuu kupsahtamaankaan, niin se, että nyt että se niin kuin sinne loppuun niin kuin tulee lisää 2 päivää näin, niin ei se niin kuin lämmitä yhtään sinällään. Että tietenkin tuossa noin, vaikka sanoinkin, että se on ihan ok, että okei, no niin, että se kuitataan niin kuin lisää aikana, mutta niin kuin jos mulla nyt on niin kuin suunnitelmissa niin käyttää tuota monta vuotta, niin se on nyt ihan yksi, niin kuin, se on aika niin kuin nollakorvaus, että niin kuin se tulee sitten 2057, niin saan käyttää 2 päivää pidempään sitä. Olisin halunnut hedelmäkorin. Hedelmäkorin mulle. Tätä odotellessa. Ja odotan tämmöiselle Soneraltakin mun hedelmäkorin. Ja tietysti täytyy mainita, että TV-kaistahan on ollut jonkin asteinen sponsori ohjelmalle, joten senkin takia meidän täytyy potkia niitä, kun ne on maassa. Ei, se pyörii se. Pyörii vieläkin. Sessu puhuu edelleen siitä. Pyörii vieläkin. Pyörikö se vieläkin? Se pyörii vieläkin, jos... No voi... Olenko vieläkin TV-kaista? Eli jos kuuntelet... Tämä tuli mullekin yllätyksenä, mutta... Joten, no, keskustelemme tästä vaikka ohjelman jälkeen. No, mutta terveisiä kaikille TV-kaista FM-kuuntelijoille. Hei, äiti, mä oon radiossa. Lähetään rahaa. Joo. Black Screen of Death... Ei, mä en oo radiossa. Mä olen Linnan juhlassa. Niin joo, ja sen takia tänään liputetaan. Ei, Black Screen of Death ei ollutkaan Microsoftin päivitysten aiheuttama. Ja... Ai niin on vielä viime jaksossa. Joo, niin ei ollutkaan niiden, se johtuu jostain muuta. Black Screen of Death kuulostaa paljon hienommalta, Blue Screen of Death. Joo. Bzod. Tai kuten poika me tunnettiin aikoinaan. Sinivalkoinen kuoli. Sen takia tänään vietetään itsenäisyyspäivä. Se johtui ilmeisesti haittaohjelmasta. Ja se oli nolo juttu kaikille asianomaisille. Kyllä. Niille, jotka osoittivat suurella sormella. Niin ja siis sehän oli joku siis tämmöinen aika pieni joku tietoturvatutkimus lafka, joka tästä ensimmäisenä kertoi, niin se oli niillä aika iso musta silmä. Se oli niille Black Screen of Death. Niin, saattaa hyvinkin olla. Kuinka moni kuuntelija sai semmoisen Black Screen of Deathin ihan tämmöisenä niin kuin vaan, että ne psykosomaattinen. Ne kuuli, se on semmoinen psykosomaattinen Black Screen of Death. Kuuli tästä, niin nyt koneen veti välittömästi. No mä tuijotan tällä hetkellä XP-ruutu, joka on täysin musta, mutta se johtuu siitä, että siinä on poverihajalla. Mutta siinä on tällä hetkellä Black Screen of Death, ei tule virta. Laittomien puhelinkopioiden suosio on kovassa kasvussa. Yes ja Nokia on suuri häviäjä. Eli niille ei ole niin hyvässä nousussa, vai mitä se tarkoittaa? En tiedä, onkohan ne 1490 puhelimet justiinsa sitten noit? No, en tiedä, onko se nyt niin kuin häviäjä. No joo. No, siis, niin, niin, niitä oli ihan sillä, mihin on se Nokia kopioitu siihen. Joo, ja siis ne on kaikkein suosituimpia tuolla kehittyvissä talouksissa, joissa Nokia on ollut se suurin kuten brändi koko ajan. Niin tavallaan Pukkilassa. Se kuten esimerkiksi Pukkilassa. Kempeleellä. Vai onko se Kempeleessä? Kempeleen, Kempeleen, Kempeleessä. Älä vertaa Pukkilaa arkkiviholliseemme Kempeleeseen. Siitä ei tulee vielä turpaa. Mikä on muuten Pukkilan arkkiviholli? Semmoinen rajanapuri. No, Ori Mattila on aika kova. Kova, et sä voi sanoa, että kova. Siis kova justiinsa siinä mielessä, että se on niin karmea. Joo. Se on tuossa vieressä. Siis se on henkinen kuilu, mikä on Ori Mattilan ja Pukkilan välissä, on suurempi kuin varmaan missään muussa kahdessa kunnassa. Vantaalla ei ole mitään naapurikuntaa, johon te voisitte tuntea niin kuin ylemmyyden tunnetta. Vai onko? Ylemmyyden. Gee, thanks dad. Ei, me ollaan niin huipulla, että me ei katsota mihinkään muualle suuntaan. Me ei nähdä missään mitään. Mutta mennään eteenpäin. Google, jolla on todella hienot DNS-palvelut, niin ajaa standardia tulostin ajureille. Oh yes. Tämä on... Tämä kuulostaa hyvältä. mä oon kuullut paljon tollaisia kommentteja, sen takia mä laitoinkin sen tähän listalle. Itse en oikein osaa sympatiseerata, koska minä en ole eläessäni omistanut tulostinta. Joo, se on vain laittomasti pitänyt hallussasi. Laiton kopio. Kone. Joo, siis minä olen ihan vakuuttunut siitä, että niin tämmöinen nykymallin mukainen jokaiselle printerille oma ajuri on ihan täysin tarpeetonta, ja niin se voisi toimia niin, että käyttöjärjestelmän tietää vain, että tämmöinen nyt tulostetaan, ja sitten se tulosti hoitaa lopulta. Siihen ei tarvittaisi niin helvetti 16 gigaa niitä ajureita aina koneen sisään. Mielestäni tuo voisi laajentaa noin kaikki muihinkin on yleisellä tasolla. Mutta kysehän tässä on vain sitä, että Google ei huvita kirjoittaa niitä ajureita Chrome OS:ssa. Miettikääpä, jos jokainen laite niin kun sisältäisi ne ajurinsa sillä tapaa itse, että se pystyy sen tietokoneen kanssa yhteistyössä niin hoitamaan ilman näin. Miten niin esimerkiksi Linuxin tämmöinen yleisestikin, no Google Chrome OS, eikö se ole Linux? Tavallaan miten sen suosio voisi jopa kasvaa ihan valtavasti, koska... Niin, täytyy sanoa, että tulostimien ajurit on kyllä vähän ongelmallinen. Mikä siinä nyt on niin saakeli vaikeaa? Sä puskit sieltä kuvaa, tekstiä ja se tulee samannäköisenä paperille. Ja se nyt voi olla niin ylitsepääsemättömän vaikeaa tehdä niin kuin Perusta. Aloitti kirjoittamaan sitä palautetta, niin te olette väärässä. Eli selitteet. Siinähän on myöskin kyse siinä, että tulostivalmistajat eivät halua tämmöistä, koska he haluavat asentaa oman haittaohjelmansa. Jokaisen. Minä sanon kaikkia ärsyttäviä ohjelmia, jotka pakottavat itsensä järjestelmään niin haittaohjelmiksi. Ja, niin ne haluaa, niin kuin kaikki haluaa omat haittaohjelmansa kaikkien mahdollisten ihmisten koneisiin, niin no joo. Siitähän on kyse. Sinänsähän toi ajurikysymys Linuxissa on mielenkiintoinen, että noin niin kuin lähtökohtaisestihan se tukee, siis Linuxin kernelihan tukee aika hirvittävän määrän eli eri laitteita, eli siis hirvittävä määrä laitteita toimiikin melkeinpä tällä utopistisella tavalla, että sä lyöt sen siihen kiinni ja pam, se on siinä, se toimii parhaimmassa... No se on toinen vaihtoehto. Se, niin kun, se on suorastaan maagista. Niin kun mä laitoin ensimmäisen kerran N95 matkapuhelimeni USB-liitännällä kiinni, niin se sanoi, että hei, sulla on puhelin, avataanko nettiyhteys? Minä sanoin, että no avaa, ja sitten mä olin netissä, ja se oli aivan mahtava kokemus, ei tarvinnut asentaa PC-suiteja eikä muita, joten se on siellä, mutta ongelma Linux-puolella on sitten se, että sitten jos sitä ei olekaan siinä järjestelmässä, niin sitten se onkin aikamoinen progi saada niitä. Siihen tuossa kyseessä esimerkiksi jotenkin niin periaatteessa nämä kytkit siihen toisen tietokoneen kiinni, että onko älyttömän, vai käyttikö se Linux suoraan sitä vai auttuiko se nokialainen siinä välissä? Että oliko se tämä esimerkki just siitä, että miten tulostimien pitäisi olla, eli se liitettävä laite, eli tulostin kautta nokialainen, niin tavallaan joo, se auttaa nimenomaan. En tiedä, mitä sinne teknisesti tapahtui, mutta minusta se oli vaan mahtavaa, että mä laitan sen kiinni ja se sanoo, että no mennäänkö nettiin. Sitten mä oon netissä. Juuri niin sen pitäisi toimia. Ja Windowsissa se on huomattavasti monimutkaisempaa. No. Mutta jos tämmöisiä tulostimia alkaa tulemaan, niin minä julistan puhujan kulman itsenäiseksi valtioksi ja perustan tästä päivästä liputuspäivän. Ehdottomasti. AMD myös ilmoittaa omaksi tavoitteekseen prosessorimonopolin. AMD haluaa hallita sirujen sen kanssa yhteensopivien piirisirujen markkinoita. Yhtiön tuoteryhmäjohtaja Rick Bergmanin mukaan tavoitteena on saavuttaa 100% markkinaosuus. Tai pikkasen päälle. Vähintään 100%. Linuxikin kulma, niin ne hakee 100% markkinaosuutta. Joo. Niin tiesittekö muuten, että ensi vuosi on se työpöytä Linuxin vuosi? Oi, älä vielä paljasta, pari jaksoa eteenpäin. Niin. Siellä tulee ne ennustus. Pitääköhän siellä nyt on sekoitettu kraanaveteen AMD:n toimistolla, niin kuin, että täysin idioottimaista edes, vaikka olisi teoreettiset mahdollisuudet sinne, niin on täysin idioottimaista mennä sanomaan mitään tuommoista, koska nyt kun se on sanonut, niin jos ne pääsee lähellekään dominoivaa markkinaosuutta, niin niillä on välittömästi kaiken maailman kilpailuviranomaiset niiden kimpussa, koska ne sanoo, että no tehän ilmoititte, että te haette monopolia ja monopoliasemia yritetään kilpailulainsäädännöllä välttää. Ja Keefu niin sanoi, että otsikossa on virhe, AMD haluaa hallita piirisarjamarkkinoita, ei prosessorimarkkinoita. Niin, sitten mä rupesin lukemaan tätä uudestaan. Nämä on piirisarjasta. No mutta silti. Oli ne vaikka sitten standardiajurillisia tulostimia, niin se on täysin idioottimaista mennä niin kuin uhoamaan tuommoista. Minähän se muuten kirjoitan huomenna sen työpöytä Linuxi, joka vallottaa maailman. 100%. 100% markkinaosuus. Okei, minä nyt tunnustan, minä en lukenut tätä uutista kunnolla, okei. Minä en nyt tiedä edes, mistä tässä on kysymys. Mut ymmärrät 100%. Minä en vain osaa. Mulla on ihan se, minä nyt lyhyt. Hei, oletteko kuullut, että Googlella oma DNS-palvelu? Ei voi olla totta. Ja pinkaatui. TV-kaistan nurin. Sekin on vielä. Mä en ole muuten täällä. Hei, mulla on radiossa. Äitille terveisiä. Joulun jälkeen saa vielä lahjoja, pieni mainosvinkki vain tämän loppuun. iTunes jakaa lahjona musiikkia applikaatioita joulun jälkeen, jotenkaan. Ja, mutta eikö se ollut, ainakin ne biisit oli voimassa vaan 24 tuntia, että kuuntelee äkkiä. Ei vaan lataa äkkiä. Ei kun se 24 tuntia aikaa niin ladata. Ottaa eli sen. Eli jos silleen, että niin kun sulla on niin kuin 12 päivänä 12 vaihtoehtoa, vaan sulla on joka päivä eri vaihtoehto. Aha, okei, okay, koska mä luin eri lähteistä, kun missä tuo, mihin tuo uutinen linkitti, siellä sanottiin, että kappaleet menevät umpeen vuorokauden sisällä, ja mä ymmärsin sen niin, että siinä on DRM, joka pistää. Ei sentään. Siis ei se mun mielestä, siis en olisi itkenyt katkeruutta, vaikka niin olisikin, koska onhan sekin ilmanen on aina ilmasta. No on. En tartu tähän. En vastusta. Mäkään kyllä jaksanut innostua. Minä innostuin. Siis, ja 12 täysin sattumanvarasta biisiä. Yes. Okei, kiva. Ne voi olla hyvä. Se on vähän niin kuin joku jakelee jotakin helvetin heijasti myöskin ostoskeskuksessa. Minä otan ne. Mulla on näitä, kiitos. No, mutta aina pitää ottaa. Se on muilta pois. Minä en osta muroja, siis aamiaismuroja, jos niiden mukana tulee jotain ylimääräistä krääsää. Koska minä en halua ylimääräistä krääsää. selvä. Otetaan vielä yksi uutinen pois. Paska idea, paska. Nettimainostajat yrittävät vähentää pelkoja nettimainoksista pelottavilla nettimainoksilla. Nokkelaa. Interactive Advertising Bureau aloittaa valtaisan kampanjan lievittääkseen käyttäjien pelkoja nettimainosten yksityisiä ja muista tietoturvahuolista, mutta mainosten lähestymistapa on hieman kyseenalainen. Hey, this banner can tell where you live. Mind if I came over and sell you some stuff, sanoo räikeä bannerimainos. Luultavasti yhtä sekavasti kuin minä. Ja vasta sitä klikkaamalla pääsee sivulle, jossa selitetään, ettei sellainen ole mahdollista, ja kuinka ihmisten ei turhaan pitäisi pelätä bannerimainosten tunkelevaisuutta. Mitä? En lue uudestaan! Tämä nyt haiskahtaa Henrikin lisää, mutta selitäpä sinä. Niin, mistä päättelet siitä, että sinä on mun nimi perässä? Siis, tämä on tosiaan todella iso kampanja, jolla ne haluaa niinku rauhoittaa kuluttajia, että ei nää nyt niinku, ihmiset pelkää, että ne tietää, koska mä käyn paskalla ja kaikkea. Oh, siis, eli viitaako tämä nyt siihen, eli kun jossakin niin kun näkee mainoksia, joka antaa ymmärtää, että hei, tässä sinun lähistölläsi on jotain. Eli lähinnä siis niitä näkee sille, että semmoiset puolipukaiset tytöt sille, että hei, me on tässä naapurikunnassa, tuu käymään. Kyllä niitä on. Niin, haluaa selittää, että tämä ei ole oikeasti pelottava, että ei sillä ole mitään tyttöä. Niin, mutta siis tämä tapa, että ne sanoo, että hei, mä tiedän, missä sä asut, ja saanko mä tulla teille myymään sitä, klikkaa tästä. Ja vasta sen jälkeen, jos sä klikkaat siitä, niin se kertoo, että pointti oli se, että ei näin oikeasti voi tehdä. Siis jos sä oot huolissas siitä, niin kuka helkari jurpelo kuvitteleekaan klikkaavansa sitä? Siis se on vähän niin kuin jos Jenkeissä on tämä National Rifle Association, joka aina haluaa saarnata siitä, kuinka aseet on turvallisia, niin se on vähän sama kuin ne tulisi ensin ja ampuisi sua polveen ja sanoisi, että hei, kato kuinka turvallisia nämä aseet on, koska mä en ammut sua päähän. Niin. Itse asiassa tuossa se toimisi paremmin, että ne osoittaisi aseilla näin, että tuu tänne näin, niin ehkä ammun polveen. Ja sitten kun tulet sinne, niin sinne ei me ammuta. No, joo. Okei, okay, niin, ihan siis, totta, niinku paska idea. Niin, siis sinänsä se perusidea ehkä se, että siis jotkut ihmiset, ja myönnän itsekin joskus kuuluvani siihen ihmisryhmään, joka on ylihysteerinen välillä näistä, että mä siis edelleenkin, jos mä teen mitään, jos käytän nettipankkia tai ostan jotain silleen, että mä käytän luottokortin numeroa, niin mä käytän Safaria, laitan siitä ne private browsing-asetukset ja ne kohilleen silleen, että ei varmasti jää mitään mihinkään ja muuhun, ja ihmiset nauraa mulle kadulla, mutta mä en tiedä, liittyykö se siihen, mutta saattaa hyvinkin liittyä. Mutta sinänsä siis idea, että herätetään vähän valistusta asiasta, niin se on ihan hyvä idea, mutta kenen peelon idea nyt oli tämmöinen, että siinä tosiaan ensin näytetään pahin mahdollinen pelkoa aiheuttava bannerimainos. Ja sit sun täytyy itse klikata sitä, niin se vasta kertoo, että mistä on kyse. Okei, se oli minun idea. Tuntuu aika hyvä, että sille okay. Keksit. No, niin minä epäilinkin, mutta mä en uskaltanut sanoa sitä. Sait puristettua totuuden minusta. Myönnetään. Ja sen takia tänään vietetään itsenäisyys. Ootko nähnyt uutta elukia? Helsinki-Vantalla. On muuten itsenäisyys. En ole nähnyt Helsinki-Vantalla sun, mutta joo. Hei, siellä muuten oli itse asiassa, mä bongasin sen laturipöytä. Meni sen surullisen kuuluisen turvatarkastuksen läpi, niin siinä oli semmoisia sitten isoja näyttöjä, joissa pyörin mainoksia, niin tunnistin sieltä, että hei, tuossa se on, sitä näköjään myydään täällä. Ja olin hyvin hämmentänyt. Se tiesi, että hei, minkä takia, kun mennään turvatarkastuksen läpi, niin pitää ne tietokoneet ottaa sitä laukuista pois? Jotta nähdään, että ne on tietokoneet. Ehkä ne tässä vaan läpivalaisu, niin ne näet silloin tietokone. Ei, se näyttää vähän sähkölaitteilta, missä on nappuloita ja johtuja ja näyttää tietokoneelta. Niin, akkuhan on lähtökohtaisesti periaatteessa pommi. Että no se on totta, ja monet kannattavat tietokoneita aika pommeja. Se tosiaan, ja no, en mä tiedä kannattaako tähän edes mennä, mutta se on pelottavaa kuvitellakin, että kun noita, aina silloin tällöin nuo läppärit posahtelevat omia aikojaan, niin... Se kone tässä, ei kyllä siitä tippu. Ei se kone siitä tipu, ei tietenkään, mutta siis se kun se tapahtuu ensimmäisen kerran koneessa, niin mikä valtava hysteria. Silloin sä et saa niin kuin näyttää tietokonetta lentokoneessa päinkään. No se on, se tekee ihan hyvää ihmisille. Sekin on. Koneessa räjähtelee koneet. Vähän realiteettia, kuule, mietitään vähän, kuule, minkälaista suossa kuule pappa ui aikoinaan näin. Se vellihousut. Tiesittekö, että satana. Mä en ole tänään täällä. Oletko linnasta? Kyllä. Ja tässä onkin hyvä aika päättää tämä lähetys ja päästää Henrikikin sinne parketille pyörähtelemään bändin. Minä tanssin vain minimalistisia tansseja. Joo, me katsomme sitä erilainen kanssa televisiosta. Minkälainen on minimalistinen tanssi? Minimalistinen tanssi on semmoinen, että sä aloitat yhdessä asennossa ja kun se musiikki soi, niin mahdollisimman hitaasti siirryt toiseen asentoon ja jos sä teet sen oikein, niin kun kappale loppuu, niin sä olet siinä toisessa asennossa. Mistä tiedän, mikä se toinen asento on? Mennä niiden semmoista liiketunnistimia ohi sille mahdollisimman hitaasti. Siinä joutuu tekemään tämmöistä minimalista tanssia. Se on tämmöinen suosittu tanssi tämmöisten ammattivarkaiden pikkujoulussa. Musiikki katkeaa heti, kun sensorissa välähtää. Joo. Kiitoksia. Ei tullut, että Google on DNS. Ei voi olla totta. Mä menen heti tarkastamaan ne tämän lähetyksen jälkeen. Kiitetään Erkkaa, että olit paikalla näin jouluissa tunnelmassa tai hilpeässä itsenäisyyspäivätunnelmissa. Tämä on aika pitkä jakso. Tämä on helkkarin pitkä. Pitkä oli sotakin, millä päädyttiin rauhaan, että näin se menee. Itsenäisyys tuli ennen sitä sotaa, mutta sitä sodalla puolustettiin sitä itsenäisyyttä. No sekin on totta. Kiitetään myös Henrikkiä, joka taisteli meidän vieressämme tässä. Ja ei, mä olin aina, sä olit muualla. Se on totta. Kiitetään Googlea hienosta DNS-palvelimista sekä Sony ja loistavasta e-readereista. Ne ovat hienoja. Luuletaan nyt se jos mulle se liittää palautteessa, mikä se piirisarja juttu oli. Mä koko ajan luulin meidän oman listan perusteella, että se olikin possessori. Mikä on piirisarjan monopoli? En mä tiedä. Pistäkää palautetta, että puhujaan klubista. Se on sellainen piirijuttu. Ja sitten kun musiikki loppuu, niin sitten täytyy etsiä tuoliäkkiä. Näin. Sitten vahingossa huomaa, että se prosessori, joka yrittää istua, niin siinä onkin vääränlainen kanta ja se tuoli ei sovi. Voi jee. Siihen se loppuu ja se on. Kaatuu kuin ja sitä bing. Katsotaan 7 suurkaupungissa. Ja sen takia tänään mietitään itsenäisyyspäivä. Ehdottomasti. Pistäkäähän palautetta tästä jaksosta, koska se oli muikea ja hassu. Palautajat puhujainkulma.com on tuo osoite. Vierailkaa www-sivuillamme osoitteessa www.puhujainkulma.com tai vaikka Facebookissa. facebook.com/puhujainkulma. Me ollaan Twitterissäkin. Seuratkaa sitäkin kautta. Olkaa joka puolella. Mietäkää oikein nasta itsenäisyyspäivä ja sitten kohti joulua taas. Pysykää terveenä. Kaikille, jotka liittyy Facebook-ryhmään, vaan onko se faniksi, niin myönnetään kansalaisuus puhujainkulman valtiolle. Ehdottomasti. Peace and out. Ja sen takia tänään vietetään Suomen itsenäisyysjuhla.